ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องสุดยอดของสมบัติมนุษย์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่2มกราคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาทำงานมา29ปีแล้วอายุยาวไปถึง66แล้วถ้าฟังธรรมตอนหลังแล้วเนี่ยพวกเราจะได้ยินอาตมาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยย้ำซ้ำๆซากๆเหมือนแผ่นเสียงตกร่องที่อาตมาพูดถึงตัวเองว่าอายุยาวแล้วอายุมากขึ้นแล้วทำงานมานานพอสมควรแล้วอะไรพวกนี้นะคนผู้ฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรอาตมาก็คิดว่าแล้วแต่บุคคลบางคนก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ารู้แล้วนะพูดซ้ำพูดซากอยู่นั่นเนี่ยก็ได้บางคนอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกสำนึกตนเองสำนึกถึงอะไรสำนึกถึงกรรมกับสำนึกถึงกาละเวลาที่อาตมาบอกอายุก็ดีบอกตัวเลขของเวลาที่ทำงานมาแล้วก็ตามมันเกี่ยวด้วยเวลาด้วยกาละกาละมันผ่านมาผ่านมาอาตมาบอกว่าอาตมาทำงานมาถึง29ปีบางคนมาพบอาตมามาเข้าใจไฟแรงมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้แต่ละคนแต่ละคนคนละเท่าไหร่ล่ะใน29บางคน20กว่าปีพอมาถึงวันนี้ที่อาตมาบอกว่าอายุอาตมาอายุ66แล้วอายุ66มันยาวพอสมควรแล้วนะคนที่ตายไปก่อน66นี่เยอะแล้วเพื่อนอาตมาก็ตายไปเยอะแล้วอาตมาเนี่ยอายุ66แล้วถึงแม้ว่าจะมีคนแกล้งชมว่าโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยอาตมาต้องใช้คำว่าแกล้งชมเพราะมันจะเป็นหนุ่มได้ยังไงคนอายุ66อ่ะโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เปลี่ยนได้ยังไงผมก็ขาวพวกนี้ก็ย่นอะไรมีรอยมีริ้วอะไรขึ้นไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วยิ่งมือไม้ผิวหนังเนื้อโอ้โหนี่มันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันย่นอยู่ๆกันไปเยอะแล้วถึงจะพูดยังไงให้ตายอาตมาก็ไม่หลงลมนะว่าอาตมาหนุ่มอยู่มันหนุ่มก็ไปได้ยังไงนะมันร่วงโรยไปถึงแม้จะไม่มีโรคยังไม่มีโรคภัยอะไรในร่างกายอวัยวะมันก็เสื่อมปีนี้อาตมารู้สึกว่าตัวเองอวัยวะเสื่อมมากนะอวัยวะภายในจริงๆในเรื่องของตับไตไส้พุงม้ามปอดอะไรพวกนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเสื่อมเท่าไหร่หรือว่ามันไม่ค่อยจะมันก็ทำงานดีของมันอยู่ตลอดเวลามันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายทำงานของมันก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติอะไรเลยแต่ผิวหนังข้างนอกเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนี่ชัดผมขนเล็บฟันหนังนี่ชัดว่ามันเสื่อมไปแม้แต่กล้ามเนื้อมันก็มีความยืดหยุ่นหรือมีความเป็นสปริงอิลาสติสตี้ของมัน มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอายุ20 30แน่นอน40ก็ยังไม่เหมือนแล้วมันไม่กระจับกระเฉงมันไม่คล่องแคล่วมันรู้สึกว่าจะเดินเหมือนคนแก่แล้วนะตอนนี้จะเดินหรือว่าจะลุกจะอะไรเหมือนคนแก่แล้วใครสังเกตจะรู้สึกอาตมาแต่ก่อนนี่ก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นมีคนทักเหมือนกันทักว่าแต่ก่อน66นะทักว่าท่านร่มเมืองท่านยุทธวโรนี่แหละทักอาตมานะทักว่าอาตมานี่ไม่เหมือนคนแก่ลุกเดินเหินไปมาเลยไม่เหมือนคนแก่อาการคนแก่ก็คงจะรู้กันนะมันไม่เหมือนหรอกว่างั้นแต่ตอนนี้มันไม่มันเหมือนแล้วมันเหมือนแล้วตอนนี้มันมีแล้วมันเหมือนแล้วไม่ใช่ไม่เหมือนความร่วงโรยเสื่อมไปเนี่ยมันเป็นการเตือนที่อาตมาพูดนะครับเตือนว่าคุณมาถึงบางคนมาตั้ง20ปีกว่าแล้วคุณไปถึงไหนแล้วคุณควรเร่งรัดเพิ่มขึ้นไหมถ้าเผื่อว่าคิดว่าอาตมายังอยู่เนี่ยเราน่าจะมีกำลังใจได้ถ้าอาตมาตายไปแล้วอาจจะไม่มีกำลังใจอาจจะไม่มีอะไรจูงนำหรืออาจจะไม่มีอะไรที่จะเป็นจุดนำพาถึงเป็นอะไรล่ะฮะเป็นต้นกระแสพลังที่มันจะทำให้เราทำอะไรได้มากกว่านี้มันจะกลับกลายเป็นท้อแท้หรือว่าโรยราไปเลยก็ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเตือนภิกษุเมื่อท่านอายุยาวก็เคยเตือนภิกษุว่าอย่าประมาทนะอย่าปล่อยปละละเลยเวลาล่วงไปท่านทั้งอยู่ท่านก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าประมาทเรามีอยู่มีอะไรจะศึกษามีอะไรจะเพ่งเพียรมีอะไรจะกระทำเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมไปสูงขึ้นแล้วเนี่ยคนที่ได้ธรรมะก็จะมีปัญญา จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีความประมาทหรือมีมานะประมาทคือว่าเราก็ได้อะไรพอสมควรแล้วเหมือนคนที่ปฏิบัติเรียนรู้ไม่จะเรียนรู้ละพัฒนาตนเองในชีวิตของธรรมดาสามัญคนโลกเนี่ยพอได้ภาคเพียรขยันมันเพียรขันแข็งทำงานทำการได้รับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรมากๆขึ้นแล้วเนี่ยชักเหลิงจะกินจะใช้จะอยู่จะอะไรต่ออะไรก็ฟุ่มเฟือยขึ้นร่ำรวยขึ้นแล้วก็ไม่ก็ต้องกระเม็ดกระแหมไม่ต้องละเอียดละออไม่ต้องประณีตประหยัดชั้นเดียวกันพวกเรานี่ก็จะเป็นเหมือนกันฐานะดีขึ้นมีคนยอมรับนับถือขึ้นมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้นมีคนเคารพยอมรับอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือขึ้นเพิ่มขึ้นตัวเองก็เหลิงได้แม้ในทางธรรมก็มีเหมือนกันเหลิงได้ประมาทไม่ประณีตประหยัดและไม่เพ่งลึกไม่เพ่งเพียรไม่เพ่งลึกไม่เพ่งเพียรเพราะอะไรมันมีสภาพเชิงซ้อนเพราะเรามีปัญญามากขึ้นมันก็เลยรู้อะไรได้มากและรู้อะไรได้เร็วขึ้นนะรู้อะไรได้มากรู้อะไรได้เร็วขึ้นมันเป็นปฏิภาณปัญญานะมันรู้มากขึ้นจริงๆมันก็เลยหลงลืมไปหลงลืมว่าตัวเองควรจะฉลาดเพิ่มกว่านั้นฟังให้ชัดๆนะมันฉลาดขึ้นจริงมันเลยทำให้เราโง่อยู่มันแต่เริ่มแรกคุณลองฟังดูดีๆคนเรามันยังไม่ได้ดีมันจะขนขวายมากอุตสาหะวิริยะจะเยอะเพราะมันยังไม่ได้มันอยากได้มันก็ทำมากๆเอามากๆค้นคว้ามากๆนะจะทั้งได้คุณภาพละเอียดจะทั้งมีปริมาณมากเท่าไหร่ก็จะพยายามให้ได้มากๆทั้งคุณภาพและปริมาณพยายาม ได้ขึ้นไปพอได้ไปแล้วก็ได้รองรับได้อาศัยพอได้อาศัยแล้วทีนี้ก็ชักจะติดแป้นชักจะเสพเสวยบุญเสวยสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นก็ยามใจก็เหลิงนะพอภาคเพียรในตอนแรกที่เพิ่มความฉลาดเราก็จะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นนะพอไปฉลาดแล้วมันก็ไม่ต้องเพิ่มมันก็ไม่ต้องอยากเพิ่มเพราะมันฉลาดมันก็รู้คนมาเยอะๆๆมันก็ไปข้อเปรียบเทียบว่าเราฉลาดกว่าเขาเรามีฐานะสูงกว่าเขาเขาให้ความยอมรับเรามากกว่าเขามากกว่าคนอื่นๆเขาอุปถัมภ์คำชูเรามากกว่าคนอื่นก็ด้วยถ้าทางธรรมจะมีการอุปถัมภ์อะไรพวกนี้มันก็เลยบอกเราไม่ต้องขนขวายมากกว่าได้แล้วนี่ขนขวายไปก็เหนื่อยความขี้เกียจมันก็มากระซิบความขี้เกียจนี่มันไม่ได้หนีจากเราง่ายๆเลยนะพระเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นอบายมุขมันเป็นหัวหน้ามันเป็นปากทางของนรกความขี้เกียจเนี่ยความไม่ขนขวายตรงกันข้ามกับความไม่ขนขวายคำว่าขนขวายกับขยันเนี่ยขยันมันเป็นตัวรากฐานของคนถ้าคนไหนมีความขยันมันเป็นรากฐานคนยังไม่มีความขยันเนี่ยต้องฝึกคำว่าขนขวายในตัวฝึกขนขวายในตัวฝึกคุณต้องรู้สึกขนขวายคุณเข้าใจความหมายของคำว่าขนขวายกับขยันได้ไหมว่ามันต่างกันขนขวายเนี่ยมันต้องมีความพยายามบอกตัวเองเร่งเร้าตัวเองให้ไม่ทำจงกระทำคำว่าขนขวายเนี่ยไม่ทำจงกระทำไม่คิดจงคิดไม่พูดจงพูดไม่มีอิริยาบถจงให้เกิดอิริยาบถนั้นขนขวายเป็นบุญกิริยาวัตถุเวยาวัจจะเวยาวัจจะเวยาวัจจะถ้ามีมัยยะเวยาวัจจะไม่มีมัยยะตามหลังก็หมายความว่าจงทำสภาพนี้ให้สำเร็จมัยยะหรือมยังเนี่ยให้เป็นที่เราให้มีที่เราให้สำเร็จที่เรามัยยะมยังแปลว่าอันเป็นเราหรือแปลว่ามันไม่ยะไม่ใหญ่ไม่ไม่ยะแปลว่าสำเร็จไม่ยะแปลว่าสำเร็จจ้องให้เกิดความบรรลุอันนั้นให้เป็นอันนั้นให้เกิดอันนั้นในตนขึ้นมาให้ได้ในตนนะไม่ยะหมายขึ้นตัวเรานะไม่ใช่ไปสำเร็จอยู่ที่ไหนไม่ใช่สำเร็จอยู่ที่ในตัวเราไม่ยะอันเป็นตัวเราอันเป็นตัวเรานั่นแหละคือตัวสำเร็จถ้าตัวเรายังไม่เป็นยังไม่สำเร็จภาษาไทยใช่ไหมเรายังไม่เป็นเรายังไม่สำเร็จภาษาไทยมันก็ตรงมยะเนี่ยแปลว่าตัวนี้คุณจะมีอาการขนขวายอยู่เมื่อใดเมื่อนั้นคุณเป็นคนที่กำลังไม่เป็นขี้เกียจมันขี้เกียจคุณก็กำลังกลบมันแม้จิตของคุณจะรู้สึกขี้เกียจแต่กรรมกิริยาคุณพยายามลงไปแล้วมีอุปกรรมธาตุทำให้เกิดอาการกรรมกิริยานั้นขึ้นมาคุณทำขึ้นมาคุณต้องสำนึกตัวเองคุณต้องเข็นตัวเองคุณต้องให้ตัวเองกระทำมันอยากหยุดคนเราหยุดมันเบาไม่เถียงทั้งศาสนาฤาษีทั้งศาสนาพุทธไม่มีใครแย้งหรอกสัจจะข้อนี้ถ้าหยุดมันก็เบาไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่เอาฐานไม่เอาภาระไม่คิดเรื่องของใครอะไรของใครนั่นฤาษีเขายิ่งเข้าใจสัตว์แล้วก็เชื่อว่าอย่างนั้นคือทางออกคือไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับอะไรใครเลยไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่คลุกคลีไม่อะไรเลยอยู่ให้หยุดกายหยุดวาจาหยุดไม่พูดไม่ไปหาเรื่องไม่ไปวุ่นวายไม่ไปก่อกรรมกิริยาอะไรกายกรรมก็นิ่งปิดทวาร9ทวารนี่คืออะไรบ้างรู้ไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารแล้วอีกสามอ่ะกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกรวมเป็นเก้าทวาร ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ใจด้วยไม่รับรู้เขาก็พยายามหยุดปิดหมดเลยหกตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้รับเสียงไม่รับเลยปิดสนิทจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสกายสัมผัสไม่รับสัมผัสโผฏฐัพพะอะไรมาไม่รับรู้เหมือนก้อนดินก้อนหินเหมือนแท่งไม้แท่งไรเหมือนวัตถุที่ไม่มีจิตวิญญาณใจก็ไม่นึกไม่คิดจุดหกทวารปิดหยุดแล้วก็หยุดกรรมทุกอย่างไม่กายกรรมก็ไม่กระดิกอะไรเลยวาจาก็ไม่ให้มีซุ้มเสียงอะไรไม่พูดไม่อะไรเลยมโนอีกมโนกรรมก็ไม่ให้มันทำอะไรมันตายซะได้ก็คือมันดีละให้มันเหมือนตายหรือตายไปจริงๆนั่นแหละเขาตั้งอกตั้งใจฤาษีทำอย่างนั้นปิตวานก้าวพยายามภาคเพียรฝึกเอาเขาก็สำเร็จทำได้คนคนนั้นก็ยิ่งก้อนดินก้อนหินเนี่ยไม่มีประโยชน์คุณค่าไม่มีอะไรเลยท่านถึงเรียกว่าพรหมลูกฟักท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักทำอะไรสำเร็จแล้วก็เป็นแข็งกริ่งใครจะเอาไปอะไรไปก็ได้เอาไปต้มก็ต้มได้เอาไปเผาก็เผาได้แต่มันไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าลูกฟักนะลูกฟักยังเอามาแกงกินได้นะนี่เอาไปแกงกินมันคงไม่ไหวไม่คนนะใครเราจะเอาไปแกงกินไม่มีประโยชน์ยิ่งกว่าลูกฟักลูกฟักยังมีประโยชน์กว่าเนี่ยนั่นเป็นลัทธิฤาษีก็ปิดอย่างนั้นหมดซึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ทิฏฐิอย่างนี้ในทิฏฐิ62พวกนี้มีหมดทิฏฐิอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ขนาดโพธิรักษ์ยังรู้เลยยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณเกิดมาชาตินี้แค่นี้เป็นโพธิสัตว์ก็ระดับแค่นี้ยังไม่ได้ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่ก็ยังรู้แล้วชาติหน้าชาติโน้นชาติไหนอาตมาก็เรียนรู้มาแล้วสิ่งที่อาตมารู้ที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้ไปศึกษาเอามาจากตำราหรือว่ามาจากคำสอนคนอื่นเขาสอนไว้ยกเว้นพระพุทธเจ้านะอาจารย์ฤาษีอะไรเขาสอนไว้อะไรไม่ได้ไปเอามาจากเขาอะไรหรอกผ่านมาฝึกมาเหมือนกันทำมาเหมือนกันผ่านมาหลายชาติชาตินี้มาก็เอาไอ้สิ่งที่รู้ที่เป็นที่มีเองอยู่แล้วในตนออกมาพูดมาเล่ามาอธิบายให้ฟังเพราะงั้นถ้าใครที่ฝึกผ่านมาด้วยบุญบารมีสั่งสมบุญบารมีมาไอ้สิ่งที่เกิดที่รู้ที่เป็นที่ได้แล้วมันก็เป็นก็มีของเราเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัตตังแล้วเป็นสิ่งที่เป็นของเราเป็นสยังอภิญญาเป็นต้นเป็นความรู้ยิ่งที่เป็นความรู้ทางด้านธรรมะหรือทางด้านคุณธรรมสูงๆทางด้านจิตวิญญาณละเอียดอะไรพวกนี้ก็ตามเรารู้มาแล้วเราได้ผ่านมาแล้วเราได้ฝึกฝนมาแล้วได้กระทำจนถึงขั้นเป็นเราสำเร็จมายังได้แล้วมันก็เป็นจริงที่เราได้เราเป็นไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปเอาขี้ปากใครมาพูดไม่ได้ไปเอาขี้กระหม่องขี้กระหม่องใครมาพูดคือไปยืมเอาของคนอื่นที่เขาคิดไว้ขี้ปากก็เอามาพูดใช่ไหมขี้กระหม่องก็ไปยืมเอาความคิดของคนอื่นมาสื่อให้คุณฟังก็ไม่ใช่ที่อาตมาเอามาพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นของตนที่ได้ผ่านได้ศึกษาได้ผ่านได้ฝึกปรือเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้นมันเป็นของทั่วไปมันเป็นของง่ายมันเป็นของไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนโลกุตตรภูมิที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันแค่พื้นฐานยิ่งอาตมาเป็นโพธิสัตว์ต้องเพียรต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มา แล้วก็มาพูดมาอธิบายอย่างอาตมาอธิบายเรื่องฌานให้พวกเราฟังเนี่ยแม้แต่อาจารย์ที่ผ่านทั้งเรื่องฌานฤาษีอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ตามอาตมาก็อยากจะถามใครที่ได้ไปตามศึกษาทางสายนั่งหลับตาสะกดจิตฤาษีเนี่ยไปศึกษาเจออาจารย์อะไรต่ออะไรมามากมายหรือแม้แต่อาจารย์เหล่านั้นจะเป็นอาจารย์แล้วเป็นคนไทยเทศเอาไว้บันทึกเป็นหนังสือเอาไว้เป็นหลักฐานรายลักษณ์อะไรไว้หรือว่ามีคำสอนใครได้ยินได้ฟังมามีใครบ้างไหมที่ได้อธิบายขยายความคำว่าฌานของที่ท่านไปนั่งมาเองนั่นแหละนั่งสะกดจิตหลับตาเป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4มาแล้วนั่นแหละหลายท่านว่าท่านได้นิพพานด้วยซ้ำนิพพานนี่มันเลยฌานนะวิมุตตินิพพานนี่มันเลยฌานขึ้นไปอีกและท่านเหล่านั้นที่ท่านได้จนกระทั่งลือด้วยท่านเองเชื่อว่าท่านได้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่สายนั่งหลับตาที่ท่านว่าท่านบรรลุนิพพานแล้วผ่านหมดแล้วได้ฌานเฉยนี่ท่านนั่งมาขนาดหนักแล้วและท่านจะได้นิพพานก็ได้จากนั่งนั่นแหละท่านเชื่อว่าท่านได้จากนั่งนั่นแหละไม่ใช่มรรค8ท่านทำอย่างช่ำชองทำมานานนักหนา40 50 60ปี70ปีไม่รู้ถึงหรือเปล่าถ้า70ก็ต้องอายุ90แล้วนะท่านอธิบายได้อย่างอาตมาอธิบายคุณฟังเป็นภาษาคนนี่ไหมท่านอธิบายได้ไหมรูปฌาน4อย่างฤาษีนั้นเป็นอย่างไรฌานที่1เป็นยังไง2เป็นยังไงนะท่านก็พูดตามบัญญัติได้แต่ท่านอธิบายให้ขยายมากขึ้นในลึกให้คนเข้าใจมากกว่านั้นน่ะใครได้เคยไปยินได้ยินได้ฟังท่านอธิบายมาจากปากท่านก็ว่ามาใครว่าได้ยินมามั่งคุณยังหนุ่มเกินไปที่จะตอบให้คนแก่กว่าคนที่เคยผ่านมามากกว่านี้ไปคบคุณมาไปฟังไปอะไรมาจริงๆกว่านี้ตอบอยากให้ตอบที่อาตมาหยิบมาพูดไม่ใช่ว่าอวดดีข่มเบ่งไม่ใช่ว่าแสดงนิเตตอะไรหรอกถ้าจะอาตมาจะข่มจะเบ่งอาตมาข่มเบ่งมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในวาระที่นานแล้วพวกเราฟังจากอาตมามาฟังอะไรไปแล้วพื้นฐานฟังถึงความหมายความรู้อะไรมาหมดแล้วมาถึงวันนี้ไม่ใช่ยกตนข่มท่านไม่ใช่ยกอวดยกอ้างอะไรแต่ว่านำสิ่งที่เป็นจริงที่มีจริงเป็นหลักฐานอยู่ในโลกมาเปรียบเทียบมายืนยันมาชี้สัจจะให้เห็นชัดเห็นเจนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงอย่างนั้นคุณฟังและคุณจะฟังแต่ภาษาหรือว่าคุณฟังอาตมาพูดแล้วระลึกถึงความจริงที่ผ่านมาได้เอายังโยมใจพร้อมพูดถึงเมื่อกี้ระลึกได้ตอนที่ไปพบไปผ่านไปได้รับรู้อะไรมานั้นก็เรารู้เรื่องอย่างนั้นมาแต่ตอนนี้มาพบอาตมามารู้มาฟังมาได้รับอย่างที่อาตมาให้ไปก็ได้รับอย่างนี้มันก็ได้เปรียบได้เทียบขึ้นมาอีกที่พูดหมายใจให้มันได้รู้ได้คิดได้เปรียบเทียบได้หยั่งเข้าหาความจริงที่ลึกขึ้นลึกขึ้นละเอียดขึ้นครบครันมากขึ้นท่วนทั่วมากขึ้นรอบท่วนมากขึ้นไม่ได้หมายไม่มีใจที่ว่าไหนต้องการอวดอ้างข่มเบ่งคนอื่นใหญ่คนอื่นอาตมาเองอาตมาเขายืนยันว่าเรื่องนี้นี่อาตมาเข้าใจแล้วก็สำนึกแล้วก็ได้ฝึกสังวรนี่ว่าไม่อยากไปเบ่งไปข่มใครหรอกละอายด้วยซ้ำใจว่าจะฮิริมีโอตปะมีจริงๆเพราะความหมายง่ายๆการไปข่มเบ่งคนอื่นเนี่ยใครก็รู้ฟังความหมายความเข้าใจก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นกรรมกิริยาที่เลวใช่ไหมไปข่มเบ่งคนอื่นคุณเก่งกว่าเขาจริงนะไปข่มเบ่งเขาเนี่ยเก่งกว่าเขาจริงแล้วไปข่มเบ่งเขาเนี่ยมันเป็นกรรมกิริยาที่เลวจริงๆใช่ไหม พราะฉะนั้นอาตมาเข้าใจความหมายแล้วก็เข้าใจถึงพฤติกรรมจริงด้วยว่าถ้าพฤติกรรมจริงเป็นอย่างจริงมันก็จริงเพราะจะไปข่มเบ่งทำไมนะและถ้าจะข่มเบ่งนะอาตมาไปข่มเบ่งหาศัตรูทำไมถ้าไปข่มเบ่งกับคนที่เขาเองเขาก็ถือดีเหมือนกันนี่เป็นความเข้าใจที่เข้าใจลึกขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนักต่อสู้เนี่ยจะต่อสู้คู่ต่อสู้ที่พอๆกันมันถึงจะดังมันถึงจะใหญ่เพราะฉะนั้นนี่ปัญญาของคนก็จะรู้ถ้าคนที่โตกว่าเก่งกว่าสามารถกว่าไปต่อสู้กับคนที่เล็กกว่าเนี่ยโดยปฏิภาณรู้แล้วว่าใครเข้ามายกย่องก็มันไปชกกับเด็กแต่ชนะปุถุมันจะมีค่าอะไรปฏิภาณของคนก็เข้าใจเพราะฉะนั้นคนจะต่อสู้ก็จะต้องต่อสู้กับมือที่ถึงกันถึงกันหรือมือที่คนเขาถือว่าแน่เองว่าแน่แน่คนเขายกย่องว่าแน่ถ้าเราสามารถสู้ได้จะสู้ไอ้คนเนี้ยเอาชนะคนนี้ให้ได้ถ้าชนะคนนี้ได้แน่นอนใช่ไหมซึ่งปฏิภาณง่ายๆอย่างนี้ใครก็รู้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาจะข่มเบ่งก็ต้องข่มเบ่งกับคนที่แน่ๆอย่างนี้ใช่ไหมและอาตมาก็รู้ในตัวเองอยู่แล้วว่าพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าอาตมาไปข่มเบ่งกับคนอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องสู้ก็เกิดศัตรูอาตมาไม่ต้องมีศัตรูดิอาตมาก็เหนื่อยอยู่แล้วอาตมาก็ว่าอาตมาฉลาดนะไม่ไปหาศัตรูมาใส่ตัวเองหรอกแต่อาตมาที่ทำเนี่ยนะจะติงท่านพุทธทาสก็ดีอาจจะติงท่านอาจารย์ต่างๆหลายผู้หลายคนก็ตามวิเคราะห์วิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อเวลาเทศเมื่อเวลาวัดพูดเวลาอธิบายแล้วก็พาดพิงถึงถ้าเป็นในสภาก็คงบอกประธานพาดพิงก็ขอขึ้นประท้วงแล้ว อาตมาที่พาดพิงถึงต่างๆนานาเหล่านั้นท่านทั้งหลายที่พาดพิงนั้นไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปทะเลาะกับท่านไปท้าทายต่อสู้กับท่านรบกับท่านเพื่อจะให้รู้ดำรู้แดงกันว่าใครแน่กว่าใครไม่เลยติงด้วยเจตนาติงจริงๆที่อาตมาติงไม่ต้องการไปข่มเบ่งไม่ต้องการไปหาศัตรูต้องการอย่างที่บอกว่า1ลองของท่านเหมือนกัน2ก็เจตนาจริงๆว่าท่านน่าจะรู้ความจริงอันนี้ท่านน่าจะฟังผมบ้างถึงแม้จะเป็นเด็กหรือว่าถึงแม้จะไม่มีสถาบันรับรองถึงแม้จะเป็นนักมวยโนเนมอาตมาจริงๆนะเหมือนนักมวยโนเนมแต่ทุกวันนี้ถึงจะมีเนมก็เนมขายไม่ออกจริงๆพวกคุณขายดีกว่าอาตมานะท้าวโศกต่างๆอื่นๆขายดีกว่าอาตมาครูขวัญดินครูจะใครถ้าใครท่านจันท่านเสียงศีลอะไรโอ้ขายดีกับอาตมาเยอะด้วยคารวาสหลายผู้หลายคนขายดีกับอาตมายอมรับนับถืออะไรต่ออะไรก็ได้ออกหน้าออกตาอะไรได้แต่อาตมาอย่าเลยไม่ออกหน้าออกไม่ได้ออกหน้าออกตาไม่ได้อะไรต่ออะไรนะอาตมาไม่ได้พูดอย่างนี้ว่าอย่างน้อยใจนะไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกนะอาตมาเข้าใจอยู่ในเรื่องสัจธรรมนะเข้าใจสัจธรรมอยู่นะเอาละมันจะยาวตรงจุดนี้ไปก็ขอสรุปลงอาตมาใช่สินค้าอาตมาไปขายตลาดทั่วไปไม่เคยติดขายตลาดอริยะนี่ติดจำนวนก็หินอ่อนก็พูดอาตมาต้องถ้าจะขายก็ต้องขายตลาดอริยะแต่อย่างนี้ติดอาตมาแบรนด์เนมได้ในตลาดอริยะ ตลาดอริยะคนอื่นๆก็สู้ไม่ได้เนาะมันได้คนละที่นะลักษณะคมเบ่งและลักษณะอวดอ้างอันนั้นก็ขอสรุปไปเลยว่ามันไม่ได้ทำแต่ที่ทำนั้นเพื่อที่จะให้รู้ความจริงให้เห็นความจริงให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นไปนะผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจเถอะนะก็ไม่ต้องย้ำไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้มันจะกลายเป็นอวดโอ้คมเบ่งอีกสักจนได้นะถ้าพูดมากไปนะเพราะในเรื่องของฌานที่อาตมาขึ้นต้นเมื่อกี้แล้วพูดให้ฟังว่าการมีฌานอย่างฤาษีนั่นเป็นเบื้องต้นเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องคนทั่วไปรู้กันได้เรียนกันได้ไม่ยากเป็นของตลาดนะไม่ใช่ของพิเศษแต่ในของตลาดนั่นก็ตามมันก็ยังมีความลึกที่อาตมาถามไปแล้วว่าใครอธิบายละเอียดละออย่างที่อาตมาอธิบายได้บ้างโดยเฉพาะยิ่งอรูปฌานยิ่งอรูปฌานอาตมาอธิบายให้คุณฟังไม่ซ้ำแล้ววันนี้ไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าถือซ้ำไปอีกมันก็จะยืดยาวนะจะอธิบายอรูปฌานอย่างพุทธให้ฟังวันนี้อรูปฌานอย่างฤาษีอาตมาอธิบายมาบ่อยแล้วนั่งเข้าไปเป็นอากาสายัญจายตนะเป็นอย่างไรอารมณ์อย่างไรเป็นวิญญาณัญจายตนะมีอารมณ์อย่างไรนี่อกินจัญญายตนะมีอารมณ์อย่างไรเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอารมณ์อย่างไรแล้วชาวพุทธเองเอาฌานฤาษีไปทำเสร็จแล้วพอทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปให้มันได้สัญญาเวทยิตนิโรธก็นึกว่านั่นเป็นฌานของพุทธเป็นตัวสุดท้ายเข้าใจผิดไปถึงคำว่าถ้าไปติดอยู่ที่ฌานอกินจัญญายตนะก็ดีเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ดียังไม่บรรลุยังไม่เป็นนิโรธยังไม่เป็นนิพพานติดอยู่ที่ฌานเพราะฉะนั้นต้องได้สัญญาเวทิตานิโรธว่างั้นนะและท่านก็อธิบายสัญญาเวทยิตานิโรธว่าหรือแปลกันมาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังแปลกันอยู่ในวงการศาสนาระดับปริญญา9ระดับปริญญา18ก็ตามก็จะแปลว่าดับสัญญาดับเวทนาอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้จักสภาวะของสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่ทั้งนั้นขอยืนยันว่าอยู่ทั้งสิ้นทั้งนั้นไม่มีแม้แต่หนึ่งคนที่จะรู้จักก็ใหญ่พูดนี้ใหญ่มากแต่ที่พูดนี่ไม่ได้พูดโดยหลงตัวเองว่าใหญ่ถือดีว่าตัวเองรู้ขมเบ่งอวดใหญ่อวดดีก็ไม่ใช่แต่มันมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาอยู่สัญญาเวทยตนิโรธของฌานฤาษีหลับตาไม่มีได้ยินไหมว่าไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าดันทุรังเอาสัญญาเวทยิตานิโรธไปผนวกอยู่ในเรื่องของฤาษีหลับตาอยู่ในภพไม่มีสัญญาเวทยิตานิโรธหมดภพหมดชาติเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ในรูปของรูปฌานอรูปฌานใดๆไม่มีทั้งสิ้นฟังดีๆนะวันนี้เทศเรื่องฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมจะฌานฤาษีก็อุตริมนุสธรรมยิ่งฌานพุทธยิ่งอุตริมนุสธรรมอย่างยิ่งอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมอย่างโลกุตระด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปอธิบายนั่งหลับตานี่แหละฌานหลับตาเนี่ยแล้วก็ไปนั่งอธิบายสัญญาเวทจิตนิโรธอยู่คนนั้นมิจฉาทิฏฐิในฌานฤาษีรูปฌานอรูปฌานมันโดยพยัญชนะมันก็ไม่มีใช่ไหมสัญญาเวทจิตนิโรธล่ะรูปฌานสี่อรูปฌานมันก็สี่นิพพานหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาได้นิพพานคือสัญญาเวทยตนิโรธจากนั่งรูปฌานอรูปฌานจากนั่งเอาทำรูปฌานอรูปฌานไม่มีมรรคแปดองค์มรรคแปดนิพพานหนึ่งนั่นนะตรง มรรค8ไม่ใช่ฌาน8สับสนไหมนิพพาน8เอาขอไปมรรค8มรรค8นิพพาน1นั่นน่ะมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นน่ะโสดาสกิทานะครับมันไม่ใช่รูปฌานอรูปฌานไม่ใช่ฌาน8ไม่ใช่รูปฌาน4มรรค4ไม่ใช่รูปฌาน4ผล4ไม่ใช่อรูปฌาน4ไม่ใช่ฌานก็คือฌานมรรคก็คือมรรคผลก็คือผลแต่ฌานนั้นมีอยู่ในมรรคและเรียกว่าผลก็ได้คุณปฏิบัติฌานสำเร็จคุณก็เป็นผลแล้วก็เป็นทางเดินทางเดินได้แต่ฌานระดับนั้นระดับนี้มีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนจปเตอะไรไปตามลำดับมีผลไปตามลำดับมีทางไปตามลำดับนะเพราะอารฌานฤาษีอาตมาก็หยุดไว้นะอารมณ์ของฌานจะพูดถึงอรูปนะกาสานัญจาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญาอย่างไรก็ว่าไปที่นี้ของพุทธของพุทธเป็นฌานลืมตาหมดทั้งรูปฌานและอรูปฌานคุณปฏิบัติรูปฌานอรูปฌานเป็นพื้นฐานก่อนเมื่อปฏิบัติมีมรรคมีการปฏิบัติรู้จักสังกัปปะนี่แหละเป็นตัวหลักสังกัปปะตักกะวิตกะสังกัปปะสังขารเพราะฉะนั้นรู้จักธาตุต่างๆในสังกัปปะเมื่อคุณจะมีกิเลสเข้าไปสังขารคุณมีธรรมวิจัยจนกระทั่งคุณภาพของธรรมวิจัยของคุณถึงขั้นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็แปลว่าวิจัยธรรมธรรมดาใช่ไหมเขาก็เอาไปแปลทั่วไปคลุมไปหมดวิจัยธรรมะวิจัยทางตรรกะก็ได้วิจัยทางโลกีก็ได้วิจัยโลกีทำวิจัยธรรมแบบธรรมโลกีธรรมโลกียธรรมก็วิจัยไปสิดีชั่วอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ได้เป็นบุญเป็นบาปอย่างโน้นอย่างนี้อธิบายวิจัยได้แต่คำว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ขณะที่กำลังกล่าวนี้คือวิจัยลงไปในสังกัปปะซึ่งท่านบอกว่ามีองค์ธรรมถึง7ตักกะมีอาการอย่างไรของจิตอาการของจิตคุณอย่างรู้จับมั่นจับอ่านวิเคราะห์วิจัยตัวเองของตัวเองนั่นแหละของคนอื่นเอามาไม่ได้หรอกมันเป็นอาการยังไงเรียกว่าตักกะเริ่มดำริวิตักกะดำริมากกว่านั้นแหละดำริในความคิดซึ่งอาตมาก็เคยซอยที่พระพุทธเจ้าตรัสไปถึงว่าธาตุแห่งการดำรินี่มันมีถึงกี่ธาตุ6หรือ7จริงๆนั้นน่ะอาตมาเจอในตำรา6แต่อาตมามาเติมอีกเป็น7อารัพพอารัมภะอารัพพธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรกมธาตุฐามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกมธาตุนะซึ่งมันละเอียดขึ้นไปอีกซ่อนอยู่ในตักกะวิตักกะซ่อนอยู่ในตักกะวิตักกะสังกัปปะนั่นแหละแต่ไม่สังกัปปะนั้นมันเป็นความคิดมันเป็นภาษาถ้าจะบอกว่าเป็นภาษาถึงขั้นคำว่าคอนเซ็ปต์ได้แล้วสังกัปปะนั่นคือคอนเซ็ปต์ได้แล้วเป็นความดำริที่คิดรวบรวมขึ้นมาเป็นรูปและสังกัปปะเป็นความคิดแล้วดำริมาจนกระทั่งมาเป็นความคิดเป็นสังกัปปะเป็นคอนเซ็ปต์แล้วนะเพราะฉะนั้นในสังกัปปะคุณจะมีปรุงแล้วตักกะวิตกะนั่นคือการดำริแล้วก็วิตกะดำริยิ่งขึ้นกว่าเก่าหรือถ้าคุณดับทันตักกะวิตกะถ้าคุณดับคุณใช้วินี่ทำวิเนี่ยวิหนึ่งแปลว่าไม่วิหนึ่งแปลว่ายิ่งถ้าคุณวิจัยต ัวตรรกะนี่แหละพอดำริมาถึงกลางทางคุณวิจัยออกแล้วมันจะมีตัวเข้ามาสังขารคุณจับตัวที่จะเป็นอาการของจิตบอกว่ากิเลสกับจิตมันเหมือนกันมันเป็นพี่น้องกันมันไม่มันไม่ใช่พี่น้องหรอกมันเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำไปแต่จริงมันเหมือนกันหมดเลยมันเรียนแบบมันลวงมันพรางมันหลอกว่ามันเป็นจิตแต่มันเป็นอาการอกุศลมันเป็นอาการกิเลสคุณวิจัยได้ชัดคุณไม่วิคือไม่เอามันดับมันฆ่ามันทำลายมันได้ทำให้ยิ่งจิตคุณก็ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรรกะตัวนี้เป็นวิตรรกะเพราะหนึ่งมันเป็นกามวิตรรกะสองมันเป็นพยาปาทวิตรรกะมันเป็นกามวิตกหรือมันเป็นพยาปาทวิตกมันเป็นวิหิงสาวิตกก็ตามคุณวิจับมันได้วิเคราะห์ธรรมวิจัยของคุณนี่คุณมียานตัวนี้เข้าไปอ่านไปวิจัยมันได้จริงถ้าคุณวิจัยได้ถึงอย่างที่อาตมากำลังกล่าวนั่นแหละคุณกำลังมีมรรคที่ชัดเจนอยู่ที่กำลังของคุณอินทรีย์พละของคุณจะทำลายตัวเหตุปัจจัยที่เป็นกามวิตกต้องทำลายใช่ไหมพยาบาทวิตกต้องทำลายอาการกามวิตกเป็นอย่างไรดำริเรื่องกามมาดำริเรื่องพยาบาทมาคุณมีอาการอย่างนั้นอย่างไรคุณทำให้มันจางคลายได้อย่างไรเมื่อคุณทำให้มันจางคลายได้วิตรรกะนี้จึงเป็นผลสำเร็จมาเป็นตัวสังกัปปะที่เป็นสัมมาสังกัปปะถ้าคุณทำวิตัวนี้มันได้ทั้งสองด้านดีมันยิ่งทำให้ตัวเหตุกามวิตกหรือวิตกะนี่ดับไปได้ตัววินี่ตัวนี้ก็จริงยิ่งมันเป็นอันเดียวกันนะคุณยิ่งทำตัวนี้ให้ไม่มีคุณยิ่งมีจิตวิญญาณที่สะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะขึ้นเพราะคุณไม่ให้มันมาสังขารคุณสั่งสมทำอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆก็ตั้งมั่นขึ้นในเรือเป็นพยาอภยปนาอัปปนาพยัปปนาสั่งสมขึ้นไปเป็นความแข็งแรงตั้งมั่นคือความหมายของสมาธิเป็นองค์ธรรมของความหมายของสมาธิมันก็จะตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในขณะคุณมีอิริยาบถปกติมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสเป็นปัจจัยที่ยังลงไปถึงเวทนาในเวทนาจิตในจิตอ่านองค์ประชุมแล้วก็วิจัยเวทนาวิจัยจิตของคุณได้แล้วก็ทำให้ลดให้ละจางคลายได้จริงๆขึ้นไปสังกัปปะคุณก็เป็นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาเมื่อตัวสัมมาสังกัปปะนี่มันเป็นสภาพสัมมาได้มันก็จะมีคุณลักษณะสัมมาเช่นคุณดับกามวิตกะกามวิตกคุณดับได้สมมติว่าคุณทำได้สัมมาสังกัปปะของคุณเป็นสัมมาสังกัปปะมันก็มีผลการสังขารเป็นกุศลเป็นวจีสังขารที่เป็นสังขารที่ดีสังขารนี้เป็นสังขารที่เป็นวินั่นแหละเพราะคุณสำเร็จในความเป็นความหมายคือคำว่าวิเข้าใจไหมวิคือมันไม่เอาอันนี้ได้สำเร็จแล้วจิตมันก็เป็นจิตที่วิมันไปสังขารก็เป็นวิสังขารเพราะงั้นวจีสังขารคุณจะออกมาเนี่ยตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมเพราะจิตเป็นประธานจิตเป็นประธานเมื่อจิตของคุณทำได้สำเร็จเจตสิกของคุณทำได้สำเร็จนี้มันก็ออกมาสั่งให้มาเป็นออกมาข้างนอกมาเป็นกายมาเป็นวาจามันก็เป็นวิสังขารเขาแปลอย่างเดียววิสังขารว่าดับสังขารแล้วก็เป็นดับดื้อเลยไม่ให้ปรุงอะไรทั้งนั้นก็ท่ากฤษีถวาร9ปิดถวาร9แต่ของพุทธเมื่อดับตัววิที่เลวสำเร็จสมุทัยสำเร็จวิตัวนี้ทำให้ยิ่งเลยเพราะปรุงวิสังขารพระเจ้าจึงเป็นปุญญาภิสังขารปรุงออกมาแต่กุศลก็มันดับเหตุตัวชั่วไปแล้วอ่ะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นปุญญาภิสังขารไปหมด ของพุทธเจ้าก็เรียกว่าอิทธาภิสังขารไปเลยศัพท์ที่ใช้เฉพาะของพุทธเจ้าก็เรียกอิทธาภิสังขารของคนทั่วไปก็เรียกปุญญาภิสังขารถ้าคนทำสิ่งเหล่านี้ไม่หมดก็เป็นอปุญญาภิสังขารไปเพราะฉะนั้นในมรรคองค์8ถ้าคุณมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วคุณก็สามารถทำสัมมาสังกัปปะมันก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะตามมาสัมมาอาชีวะก็ตามมาพระพุทธเจ้าเอาสัมมาอาชีวะหรือเอาอาชีวะไว้ในทางปฏิบัติไปสู่นิพพานเพราะนิพพานไม่ได้หมายความว่าไม่มีอาชีพนิพพานต้องมีอาชีพนิพพานต้องคิดนิพพานต้องพูดนิพพานต้องกระทำกรรมนิพพานต้องทำอาชีพถ้าท่านจะบอกว่าคนที่มาปฏิบัติไปนิพพานแล้วจะมีแนวคิดแบบฤาษีแล้วก็ท่านจะไม่พูดว่ามีอาชีพก็ได้บอกว่ามีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากายกรรมระบุไปเลยไม่ใช่กรรมรวมๆไม่ใช่กรรมมันตะสัมมากายะอะไรไม่รู้นะอาตมาไม่ใช่นักบาลีตรงนี้ก็เลยยังยากอยู่ตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าก็ไปตัดไว้แล้วก็ไม่มีในสารบบด้วยสรุปแล้วว่าคืออาตมาต้องการความหมายว่ามี1มโนกรรม2วจีกรรม3กายกรรมก็พอแล้วนี่ทางปฏิบัติก็สอน3กรรมนี่ก็พอแล้วนี่จะต้องเอาอาชีวะมาเป็นตัวระบุอีกทำไมไปนิพพานนะต้องมีอาชีพนี่ในมรรคองค์8นี่ไม่ใช่เอาไปทิ้งอันนึงเอาแค่6เอาแค่7เพราะฉะนั้นอาชีวะไม่เอาอะเอาแต่สังกัปปะวาจาและกรรมนี่ก็ที่จริงมันรวมหมดนะกายกรรมต่างๆแต่คนบางทีก็เข้าใจว่านี่เป็นกายกรรมมันก็อยู่ในนั้นด้วยกรรมมันตะซึ่งอาตมาก็อธิบายย้ำมันมากแล้วนะก็เอาแต่แค่ใจวาจากรรมกายก็พอแล้วนี่แค่ก็กายวาจาใจที่ไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นฤาษีก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องของไม่ต้องไปอะไรปากมันยังไม่ใบมันยังพูดได้ก็พูดไปนิดๆหน่อยๆพูดเป็นกุศลสอนไปกายกรรมก็ทำไม่ต้องมีอาชีพไม่ต้องทำอะไรที่จะต้องรู้อาชีพนี่หมายความว่างานการที่เป็นหลักฐานงานการที่เป็นตัวประโยชน์งานตางานการที่ทำแล้วตัวเองต้องพึ่งได้เป็นอัตหิอัตโนนาโถอาชีพเนี่ยตัวเองทำแล้วหมายความว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือตนเองอาศัยกินอาศัยใช้ในนั้นได้คุ้มตัวไม่เป็นหนี้นอกจากไม่เป็นหนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนแต่แค่หยุดอยู่แต่แค่พึ่งตนเองได้เท่านั้นเป็นที่พึ่งของผู้อื่นเป็นนาถะเป็นที่พึ่งอย่างพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นท่านจะสอนเรื่องอาชีพเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากต้องสอนได้มันเรื่องอาชีพสอนปรมัตถ์มันยากกว่าสอนอาชีพนะสอนปรมัตถ์ยากกว่าสอนอาชีพเพราะฉะนั้นเรื่องสอนอาชีพเป็นเรื่องเล็กให้เลี้ยงตนให้พึ่งตนเองได้สอนให้ทำอะไรได้อย่างเราสอนทุกวันนี้เรามีโรงเรียนเราสอนเด็กให้เด็กมีคุณธรรมให้เด็กทำงานเป็นไม่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหยิบโจงติดจุดอะไรก็ไม่เข้าท่าแม้จะมีฐานะดีฐานะพ่อแม่ร่ำรวยอะไรก็ตามก็ให้มาพึ่งตนเองให้เหยียบขี้ไก่มันให้เป็นมั่งตีนติดดินมั่งให้ทำงานอะไรอะไรของตัวเองพึ่งตนเองหนักเอาเบาสู้มาฝึกฝนและทำงานถ้าเราได้ฝึกฝนงานติดดินถ้าสังคมหรือโลกนี่มันวุ่นวายมันทำงานอย่างประเภทชนิดสูงไม่ได้แล้วคนคนนี้เมื่อเวลาถึงกล่าวเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ตายอาชีพอาชีพเพราะฉะนั้นคนเรานี่อาตมาขึ้นต้นปีนี้งานนี้ด้วยคำว่าชีวิตคนเนี่ยต้องทำงาน นะต้องทำงานต้องมีงานถ้าไม่มีก็คนไม่ทำงานสรุปเลยไม่ใช่คนเป็นขยะเพราะคนต้องมีประโยชน์เพราะการไม่ทำงานไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้ทำงานแล้วมีแรงงานมีคุณค่าของแรงงานแล้วมีผลผลิตขึ้นมาคุณไม่ให้ใครหรือทำงานออกแรงงานแล้วกับใครคุณก็ไปเอาค่าแรงงานคืนเข้ามาหมดอย่างที่แนวคิดของบุญนิยมมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราทำงานออกแรงกายกรรมวจีกรรมอะไรก็ตามแล้วคนอื่นก็รับไปได้คนอื่นรับไปได้อย่างตมากำลังเทศเนี่ยพวกคุณรับไปได้อย่างน้อยเข้าใจอย่างดีเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างเกิดสัพทินซีและคุณก็เอาไปภาคเพียรกระทำอย่างเชื่อฟังไม่ใช่เชื่อถือเท่านั้นเชื่อฟังเอาไปทำตามเมื่อทำตามมาเกิดผลจนสุดท้ายก็เป็นศรัทธาพละมันก็เป็นผลหรือเป็นกำลังสุดท้ายเต็มกำลังมีความเป็นใหญ่ในตัวที่เต็มกำลังคุณก็เชื่อเพราะคุณได้คุณเป็นคุณมีคุณเป็นมายังอันเป็นตนอันเป็นเราแล้วอันสำเร็จแล้วคุณก็จะได้ถ้าเมื่อนั้นคุณก็เชื่อที่สิ่งที่คนเป็นคนมีคุณมีจะมีเหตุผลมีบัญญัติพระพุทธเจ้าสอนไว้อะไรมาเทียบมาเคียงอย่างไรมันก็จะตรงหมดเลยมันจะไม่ขัดแย้งกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปบรรยายไว้เอามาเทียบได้มันสรุปตรงที่คำว่าอาชีพหรือการงานเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนามรรคองค์8ที่มีสัมมาอาชีพมีการมีสัมมากัมมันตะมีการงานมีอิริยาบถมีสมรรถนะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถทำงานอยู่อย่างภาคเพียรขยันจะไม่เหมือนฤาษีเลยถ้าเป็นศาสนาอย่างฤาษีอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปอยู่ทุกวันนี้คอนเซปต์ของศาสนาพุทธในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยคุณฟังเอากันแล้วกันมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยที่อาตมาอธิบายเอามาอธิบายเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละตรงกันข้ามกันกับฤาษีพระพุทธเจ้าถ้าเกิดมาอุบัติมาท่ามกลางศาสนาฤาษีนั่งหลับตากันเต็มป่าออกไปก็ไปพบอารันดาบทอุทกดาบทอะไรดาบทต่างๆนานาอีกนั่งหลับตาหาวิธีการที่จะดับทวารก้าวทั้งนั้นแหละมากมายท่านจะต้องไปสงสัยอะไรขนาดอาตมาเกิดมาตอนนี้ศาสนามันพระพุทธเจ้าสอนที่ถูกต้องมาถึงวันนี้มันยังเรือไปหาอันเก่าเลยเพราะมันเป็นเบื้องต้นมันง่ายมันเข้าใจง่ายมันรู้ง่ายอย่างนั้นไม่ต้องเรียนอะไรมากก็ทำได้ฝึกได้เนี่ยพวกคุณเรียนอาตมามาเนี่ยมันยังเข้าใจยังไม่ทะลุเท่าไหร่เลยพระเจ้าถึงบอกว่าศาสนาของท่านคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยาท่านถึงได้ตรัสว่าลึกซึ้งนะรู้ได้ยากเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากทุตสะสาธุรนุโพธาเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากไม่ใช่เรื่องตรรกะมันละเอียดสงบก็ไม่สงบเหมือนเขาสงบนั่งปทโทมันจะไปลึกซึ้งอะไรกับสันตาแบบนั้นนะก็หลับตาแล้วมันก็สงบแล้วเนี่ยอย่างนั้นสันตาแบบนั้นแต่สันตะของพระเจ้าสันตาปณีตาเนี่ยมันสงบอย่างละเอียดสุขุมลึกซึ้งซ้อนเกินไปอีกมันสงบอย่างเหมือนไม่สงบญาตมาเนี่ยเหมือนไม่สงบมันไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่สุขุมไม่ประณีตพระอะไรไม่รู้เรียบร้อยจริงอาตมาก็ศรัทธาความสงบศรัทธาความเรียบร้อยศรัทธาความไม่อะไรอาตมาก็ศรัทธาพระอัสสชินะท่านง่ายๆเรียบร้อยก็ศรัทธาจริง แต่เราไม่ใช่จะต้องทำอย่างพระอัสสัชชิแต่จะทำอย่างพระอัสสัชชิก็ทำได้ทำสำหรับประโยชน์ตนเบาสบายง่ายดีแต่ทำอย่างนี้ทำยากกว่าแต่เพื่อประโยชน์ท่านเมื่อประโยชน์ตนได้แล้วประโยชน์ท่านก็ต้องทำประโยชน์ท่านอาชีพที่ว่านี้เป็นสัมมาอาชีพอาตมาได้พาพวกเราทำมาพิสูจน์มาถึงวันนี้หลายคนที่ยังมีเชิงลึกๆเป็นเก่าๆเชื่ออย่างเดิมๆมันยังไม่คลี่คลายก็ไม่ค่อยถนัดใจไม่ค่อยจะเห็นด้วยยังย้อนยังแย้งว่าอาตมาทำมาอะไรอยู่จริงเราจะต้องสร้างภูเขาทุกลูกก่อภูเขาทุกลูกทำลำธารให้ครบทุกสายสยายสายรุ้งออกไปให้ทั่วทุกถิ่นจริงเราจะทำอย่างนั้นอยู่จริงแต่เราก็ต้องประมาณไปตามลำดับอาตมาไม่ได้หมายความว่าจะพาเราทำอะไรเนี่ยเพิดอาตมาดึงอยู่หลายคนในพวกเราดึงจะไปเร็วจะไปมากจะไปกว้างซึ่งก็ดึงเอาไว้ซึ่งก็เห็นอยู่พวกคุณก็รู้อยู่ดึงเอาไว้ควบคุมอยู่ควบคุมการที่จะเกิดจะเป็นจะมีจะต้องขยายงานขยายอาชีพแม้แต่เด็กๆก็เอาไปเล่นละครย่อล้ออยู่เนี่ยแหมเถียงกันใหญ่เลยต้องอย่างนี้ตรงนี้ขยายไปมากอันนี้ขยายไปมากไปทุกรอกันก็เหตุการณ์จริงของอโศกเรานี่แหละเถียงกันใหญ่เลยสุดท้ายก็รวมลงได้ว่าเออต้องรวมนั้นเป็นหนึ่งอย่าไปทะเลาะ กันอย่าอะไรกันอะไรกันสมานอัตตาให้ได้สมานอัตตาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ถูกถูกเพราะเราบังคับไม่ได้หรอกความเห็นของคนคนนั้นคนนี้จะเห็นอย่างนั้นจะเห็นอย่างนี้บังคับไม่ได้ใครจะไปเห็นอย่างไรเชื่ออย่างไรมันก็ต้องเป็นของคนนั้นคนนั้นไปบังคับกันได้ไงแต่ก็ฟังกันบ้างฟังกันบ้างถ้าเชื่อว่าอาตมานี่เข้าใจกว้างกว่าแต่ละคนยกให้อาตมานิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียวก็พอไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องยกให้เอาเลยยกให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นยกให้บ้างนิดหนึ่งได้ไหมไม่เอามากหรอกเอาเหนือกว่าคุณนิดหนึ่งเหนือกว่าคุณนิดหนึ่งเชื่ออาตมามากกว่านิดหนึ่งเชื่อกว่าอาตมามากกว่าเชื่อคุณเองนิดหนึ่งแต่ที่นี่พูดอย่างนี้เหมือนกับบังคับเหมือนกับมาไม่ให้คุณมีอิสระเสรีถูกครอบงำทางความคิดถูกครอบงำทางความเป็นตัวเองก็ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ถือว่าอาตมาไม่ได้พูดก็แล้วกันเมื่อกี้ประเดี๋ยวจะหาว่าอาตมามาเผด็จการทางความคิดทางอิสระเสรีภาพมาครอบงำอิสระเสรีภาพมันก็ไม่ดีนะเอาละเรื่องอาชีพอาตมานำพาทำอยู่แล้วก็พยายามที่จะสร้างอาชีพต่างๆไปตามลำดับจะเป็นสมาชิกจะเป็นการขยายงานเกี่ยวข้องกับสังคมเบื้องนอกเบื้องกว้างตอนนี้ก็เราก็เกี่ยวข้องโยงใยไปถึงขนาดระดับรัฐเอาทุนของรัฐมาร่วมสร้างสรรค์มาร่วมทำซึ่งอาตมาถือว่าเป็นบุญมากเลยถ้ารัฐเข้าใจมากกว่านี้แล้วก็ให้ทุนมาให้ทำเราทำมากกว่านี้ขึ้นก็จะดีแต่อาตมาเห็นว่ามันมีผลซ้อนมีผลย้อนแย้งตลอดเวลาถ้าเขาให้เงินเรามามากๆพวกเราก็จะเหลิงทำอะไรเลอะเทอะเขาให้เรามาน้อยๆให้มาได้ยากได้เย็นได้มาตอนนี้ก็กระเบียดกระเสียนก็อุตสาหะวิริยะเอาเราจะแข็งแรงเราจะประณีตประหยัดเราจะทำงานได้ดีเป็นคนดีกว่าที่เขาเอาเลยเอาไปเลยขอร้อยล้านให้ร้อยล้านขอพันล้านให้พันล้านรับรองอโศกล้มทันทีล้มทันทีชาตินี่แหละจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเพราะอันนั้นเป็นมรรคเมื่อปฏิบัติมรรคก็เป็นฌานฟังใหม่เมื่อปฏิบัติมรรคก็เป็นฌาน ปฏิบัติมรรคเป็นฌานอย่างไรปฏิบัติมรรคก็คือมีการดำริมีการสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะให้มันเป็นสัมมาให้มันเป็นสัมมาทำไปเรื่อยๆปฏิบัติลืมตาไปเรื่อยๆจิตสังกัปปะนั่นแหละตัวหลักมันก็จะขัดเกลามันก็จะปรับสังตักกะวิตกะสังกัปปะไปเรื่อยๆปรับสังขารเป็นวิสังขารก็ไปเรื่อยๆสั่งสองลงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิราปโรปนาไปเรื่อยจิตก็จะเป็นตัวประธานสั่งให้เกิดกรรมกายกรรมวจีกรรมข้างนอกแม้แต่ที่สุดมีปัญญาดูอาชีพการงานมีปัญญาจะตรวจสอบอาชีพการงานเป็นสัมมาญาณไปเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสัมมาญาณหรือเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละไปเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพระญาณมันก็จะตรวจกรรมมันก็จะทำให้ฐานะของเราเดินทางไปกับการปฏิบัติมรรค8เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเปลี่ยนอาชีพมาเปลี่ยนการงานมาเปลี่ยนการกระทำกายกรรมแม้กระทั่งอาชีพเห็นมั้ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาค่อยๆเลื่อนไหลมาปีนี้ก็ลาออกมาหลายคนจากการงานที่ได้ลาภได้ยศนี่เป็นผลสำเร็จของศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ติดไม่ยึดทั้งที่สังคมขณะนี้เขาทำมาหากินเขาไม่พอกินพอใช้เศรษฐกิจทุกวันนี้กระเบียดกระเสียนเดือดร้อนมากพวกเราเก่งยังไงไอ้เงินที่ได้เขาก็ไม่พอตามยศตามฐานะตามรายได้ตามเงินเดือนรายได้ของคุณก็เหมือนกับเขาคุณกลับไม่เอาคุณกลับทิ้งเลยเขาไม่ค่อยพอเห็นไหมมันทวนกระแสกันมันเห็นชัดเจนว่ามันผลที่ชัดเด่นเป็นผลที่ชัดเด่นเห็นไหมมันเห็นชัดๆเลยเราไม่มีปัญหาเรามาได้ทิ้งมาได้งานลาออกมาได้ไม่ต้องเอารายได้มาทำงานฟรีขยันหมั่นเพียรขึ้นกินอยู่ของเราก็ปรับตัวเองเข้าไปกับแบบที่พุทธเจ้าท่านสอนน่ะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะมาเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะเราเดินมรรคองค์8ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตเป็นหลักแต่ที่พูดทุกทีนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาตีทิ้งการนั่งหลับตานะการทำสมาธิเจโตสมถะไม่ได้หมายความว่าอาตมาตีทิ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้านั้นบรรลุธรรมได้โลกุตรธรรมไม่ได้เจโตสมถะเลยก็มีไม่ฝึกเลยเจโตสมถะไม่ต้องได้เจโตสมถะเลยคือนั่งหลับตาเจโตสมถะเนี่ยไม่ต้องมีเลยไม่ต้องได้เลยมีแต่โลกุตระจนบรรลุโลกุตระสุดท้ายนั่นแหละถึงขั้นอนิพพานนั่นเป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็เป็นอรหันต์ที่ไม่มีเจโตสมถะนั่งเจโตสมถะไม่เป็นก็ไม่แปลกแต่จะเป็นทั้งเจโตสมถะจะได้ทั้งโลกุตระก็ไม่แปลกอย่าไปเป็นบุคคลที่4ก็แล้วกันฮะอะไรนะใช่สิเจโตก็ต้องแข็งไปตามลำดับสิปฏิบัติถูกทางมันก็จะสั่งสมลงเป็นเจโตตามลำดับตามลำดับตามลำดับเดินทางตรงพระพุทธเจ้าตรงเลยแต่ก็เป็นอุปการะจริงๆเหมือนกันเจโตสมถะก็ใช่เลยสิเจโตแข็งของคุณหมายว่าไงอ่ะถ้าคุณปฏิบัติสัมมาทิฏฐิถูกสั่งสมอินทรีย์พละสมถะที่ได้มันเป็นสมถะที่ถูกสภาวะคุณมีตรรกะว่าตรรกะอ่านชัดคุณล้างกิเลสออกชัดชัดการที่เผาเพ่งรู้ฌานเพ่งและเผากิเลสได้ทำลายไปเรื่อยก็เป็นฌานลืมตาสั่งสมการลดกิเลสสั่งสมฌานมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนจปเตมันก็จะเดินบทของมันเป็นฌานมีลักษณะของจิตมีพุทธมุทุภูตธาตุมีธาตุที่มันไวเร็วรู้สัมผัสรู้เข้าใจง่ายสัมผัสนิดนึงเกี่ยวข้องกับบุคคลได้เก่งขึ้นรู้จักสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะได้มีอภิญญาสูงมีเจโตปริญญาแววไวสามารถรู้ธาตุจิตของตัวเองได้เยอะ เวทนาก็รู้ได้ละเอียดละออแจกวิจัยวิเคราะห์เวทนาในเวทนาใน108อย่างเก่งเลยอย่างนี้เป็นโลกียสุขอย่างนี้เป็นโลกียทุกข์อย่างนี้เป็นโลกุตระเป็นเนกขัมมะอย่างนี้เป็นเนกขัมมะสิตะอย่างนี้เป็นเคหะสิตะชัดละเอียดละออถึง108เวทนานั่นแหละนะมีสติปัฏฐาน4รู้เวทนาในเวทนาได้แวววัยละเอียดเป็นมุทุพุทธธาตุที่มีทั้งแวววัยมีทั้งดัดได้ที่คุณว่าแข็งก็คือคุณสามารถดัดหรือปรับดับกิเลสได้เร็วนั่นคืออินทรีย์พละของคุณความสามารถที่คุณฝึกปรือมันแข็งเพราะมันฝึกถูกยิ่งถูกปฏิบัติถูกพระพุทธเจ้าจะยิ่งแข็งเร็วจะยิ่งสมถะก็เก่งเร็วแววไวปัญญาก็จะเฉียบแหลมแววไวเร็วถ้าคุณฟังทฤษฎีพระพุทธเจ้าสมบูรณ์และปฏิบัตินี่จะได้เร็วได้แข็งสมถะก็แข็งวิปัสสนาก็แข็งแต่ถ้าสัดๆสายๆไปเอาแต่สมถะวิปัสสนาก็ถือเอาแต่วิปัสสนาสมถะก็ไม่ค่อยตั้งเอาแต่คิดเอาแต่ปรุงเอาแต่อะไรต่ออะไรไปเอาแต่รู้แต่บัญญัติภาษาความหมายมันก็จะไปจะยากเพราะจะเห็นได้สังเกตได้สายที่เอาแต่ปรุงเอาแต่คิดเอาแต่หมายเหตุผลของเอาแต่วิปัสสนานี่มากสมถะไม่ค่อยเอานี่นะสังเกตได้แม้สมณะหลายรูปสังเกตได้หนักๆเข้ายากเลยมันแล้วตอนบั้นปลายจะพอเวลานานๆเข้าแล้วจะกลายเป็นจะป่วยพอวิปัสสนามากๆพอมันไม่ไหวแล้วพอจะเอามาสมถะมันก็จะปุบวาบจะป่วยชอบฟุ้งหัวร้อนสมณลัคนโนเป็นต้นหรือว่ายุทธวโรเป็นต้นอะไรเงี้ยจะเห็นได้ชอบวิปัสสนาเหตุผลรู้ต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้รู้รู้รู้ส่วนสมถะก็มึนมึนรึมรึมรึมไปเรื่อยหลายเยอะสมถะมีตัวอย่างมากแต่สมถะป่วยน้อยกว่าสมถะจะป่วยน้อยกว่าเพราะมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่หักโค้นมันไม่เหมือนร้อนเย็นพอร้อนก็เย็นร้อนก็เย็นมันหักไว้มันก็จะป่วยไม่เสียพลังมากแต่ช้าอย่างนั้นน่ะช้าช้าแต่ถ้าให้มันสมดุลถ้าเราขาดวิปัสสนาขาดปัญญาเราก็พยายามศึกษาตามปัญญาเข้าใจให้มันถูกคนที่ปัญญาก็พยายามศึกษาสมถะสบ้างทำพวกนี้หยุดสบ้างอะไรสบ้างหลายๆอันนะก็ต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองควรเอาอะไรขาดอะไรอะไรเราเองมากล้นเกินอะไรมีมากก็ต้องเติมมันที่ขาดนี่ก็ต้องรู้ตัวสิเราคิดอยู่ก่อนพูดไปก็รู้อยู่แล้วอ่ะก็ต้องหยุดต้องพักมันก็ต้องพยายามรู้ตัวเองว่าอะไรพอดีพอควรก็ทำให้พอเหมาะอะไรมันมากไปก็พอดีนะมันในฌานของพุทธอธิบายฌานบอกว่าถ้าภาวะฌานหนึ่งนะมีปิติมีวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือนั่นแหละวิตกะนั่นแหละวิจารณะแปลว่าพฤติกรรมจารณะแปลว่าพฤติกรรมแปลว่าอาการของมันเป็นอย่างนั้นตัววิตกะเป็นตัวญาณตัวคิดตัวสภาวะของนามธรรมตัววิจารวิจารคือตัวพฤติกรรมของมันบทบาทตัวที่มันเป็นถ้าเปรียบเทียบกับพลังงานก็คือตัววิจารคือตัวพลังงานบวกตัววิตกคือตัวพลังงานลบอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถวิเคราะห์วิจัยจิตในพระอภิธรรมจะแยกวิตกเป็นตัวหนึ่งแยกวิจารเป็นตัวหนึ่งปริยัญชาหนึ่งจะมี5เจตสิกมีทั้งวิตกเจตสิกวิจารเจตสิกปิติเจตสิกวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจะมีเจตสิก5วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็จะแบ่งเป็นถึง5ในขณะที่เราวิตกในขณะที่เรารู้อ่านตรรกะวิตกะสังคปะคุณรู้แล้ว และคุณก็ต้องอ่านตัวหลักตัวพฤติกรรมของมันอาการของสิ่งที่มันขณะนี้วิจารณ์คืออย่างไรขออภัยวิตกตักกะคืออย่างไรกามวิตกคุณเอาออกทำกามวิตกจางคลายไปได้จิตที่จางคลายเป็นอย่างไรพฤติกรรมหรือสภาพที่มันเป็นสภาวะที่มันเป็นนั่นแหละคือจาระสภาพที่มันเป็นนั่นแหละคือจาระมันทำไมมันจะอธิบายได้มากนั่นที่จะอธิบายวิชา9ในการทำงานอีกเอ้าไม่เป็นไรพยายามเอาเข้าไปเอาวิจารณ์เอาวิชา9เข้าไปในการงานด้วยการทำงานก็ด้วยก็ได้นะอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็น้อยเนาะเพราะในขณะที่เรารู้พฤติกรรมนั่นคือจาระวิจาระเนี่ยอธิบายลักษณะของฌานนะฌานลืมตานะถ้าไปอธิบายฌานหลับตาเนี่ยเขาอธิบายไม่ออกหรอกวิตกวิจารเป็นไงก็คือตัววุ่นคิดอยู่ข้างในเท่านั้นเองมันระงับมันไม่วิตกวิจารก็คือมันไม่ค่อยคิดมันค่อยไม่ค่อยคิดมันสงบมันสงบมันสงบมันสงบเออวิตกวิจารมันหยุดแล้วมันไม่ค่อยคิดแล้วเมื่อมันไม่ค่อยคิดมันก็สงบมันสงบมันก็มีปิติมันก็ดีใจดีใจที่มันสงบลงไอ้ปีตินั้นเป็นอุปกิเลสลดมันอีกปีติก็ไม่เอาสงบสงบสงบลงไปโอ้ทีนี้สุขสงบเป็นสุขนี่คือวิตกวิจารปีติสุขของฤาษีนั่งสุขมันก็คือสงบเป็นบุพสมสุขก็คือสงบลงไปอีกเป็นปัสสัทธิเป็นสงบให้เป็นหนึ่งไม่คิดอะไรไม่มีอะไรว่างเขาก็ว่าว่างนั่นแหละคือพบนิพพานทำอย่างนั้นแค่นั้นแค่นั้นจุ๋มจู๋อยู่แค่นั้นแหละนี่คือวิชาความรู้ทางฤาษีไม่มีอะไรมากเลยเรียนง่ายและฝึกก็ง่ายทำได้ทุกคนทำได้หัดทำบ้างหัดทำก็จะได้เป็นอุปการะนะถ้าคนไม่มีจริตนิสัยก็ไม่ค่อยชอบดีไม่ดีหาว่าอาตมาตีทิ้งซะอีกก็ให้ไปทำอาตมาพาฝึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแต่ก่อนนี้อาตมาอยู่แดนอโศกอยู่ในพาธรรมอาตมาไม่มีเวลาเท่านั้นน่ะพาทำพาหัดฝึกทำซะมันมีประโยชน์นะเข้าใจให้ถูกกันแล้วกันว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องฝึกเพราะมันได้อุปการะเราเรียนรู้จิตเราได้นะไม่ใช่มาพูดอย่างนี้เราไปรังเกียจเราไม่รังเกียจแต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ทางเท่านั้นเองแต่เป็นอุปการะนะส่วนของพุทธนั้นน่ะมันจะเห็นชัดเจนว่าวิตกวิจารกว้างขวางกว่าไอ้ที่เป็นนั่งดูอารมณ์วิตกวิจารแล้วมันวุ่นมันคิดมันอะไรมันยังไม่สงบที่จริงสภาพของเขาน่ะเพียงเรียนแต่เพียงอุทธัจจะเท่านั้นเองแล้วก็ดับอุทธัจจะนั้นให้สงบลงพอสงบได้ก็เป็นฌานแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิเป็นฌานแล้วข้างในมันก็หยุดมันไม่วิตกวิจารไม่คิดอุทธัจจะนั่นเองอย่าให้หลับนะอย่าให้ถีนมิทะอย่าให้ง่วงให้สติรู้อยู่ว่ามันไม่มันก็คิดอะไรมันวุ่นอะไรมันหยุดมันอย่าคิดอย่าวุ่นอย่าอะไรอยู่ง่ายๆหรือว่ากำหนดอะไรรู้ก็รู้นิ่งๆอยู่แค่นี้อย่าซัดสายจะไปอะไรใครกำลังคิดถึงพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำลังคิดอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่แต่กับลมหายใจลมหายใจอยู่ไม่คิดนึกอะไรนั่นคือดับไปตรงวิจารพอดับได้ไม่คิดไม่นึกอะไรอยู่กับลมหายใจเข้าออกเออว่างดีคุณก็จะอ่านออกตรงนั้นอารมณ์ตรงนั้นเท่านั้นเองเออนิ่งเออมันไม่คิดอะไรมันลมเข้าออกมีตัวลมหายใจเข้าออกไม่คิดอะไรอีกเลยว่างว่างเด้สบายเด้ไม่ง่วงไม่ทีนะมิถ้าไม่อุทธัจจะคุณก็ว่าว่างทีนี้คุณก็จะยกความคิดขึ้นมาหลงว่าตรงนั้นเป็นปัญญาคิดมันก็คิดดีสิเพราะว่ามันไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปปรุงคุณว่างใช่ไหมทีนี้คุณก็ยกความคิดขึ้นอยากจะเอาเรื่องอะไรมาพิจารณามาคิดในตอนที่อยู่ในฌานก็คิดโอ้มันก็คิดปองดีปานยังหัวขึ้นปองเขาเรียกว่าความคิดมันโล่งมันแล่นมันฉลาดเฉลียวแล้วก็หลงว่าอันนั้นเป็นปัญญาที่จริงคือตรรกะการคิดตอนนั้นมันไม่ใช่ภาวนามยปัญญาที่เป็นปัญญาเห็นผลที่เกิดที่แท้จริงโดยเฉพาะเห็นผลทางจิตว่าเราเมื่อเราไปสัมผัสแต่ต้องแล้วเราอ่านวิจัยกิเลสออก ทำวิตกะให้มันหมดกามวิตกกามวิตกะพยาบาทวิตกะลดลงไปลดลงไปหรือวิหิงสาวิตกะวิหิงสาวิตกวิตกะลงตรงลดลงได้จริงแล้วคุณก็เห็นสภาพพวกนี้จริงฌานที่เห็นในขณะลืมตาปฏิบัติสังกัปปะ6นี้อย่าง7สังกัปปะ7นี้ยังถูกต้องมีองค์ธรรม7นี้ยังดีถูกต้องตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารสตารีสกสูตรที่เป็นทางปฏิบัติมรรคองค์8ที่อาตมาเอามาขยายความเมื่อคุณทำได้ดีคุณก็เกิดสภาพวิตกวิจารชัดคุณดับวิตกคุณมีวิจาระที่ดีก็เป็นวิจารณาญาณเป็นตัวที่ดีขึ้นมาเป็นตัวตัดสินเป็นตัววินิจฉัยขึ้นมาได้ดีดีสั่งสมลงเป็นอัปปนาพยัปปนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะสังขารหรือสังกัปปะคุณก็เป็นสัมมาสังขารก็เป็นกุศลเป็นปุญญาที่สังขารไปเรื่อยๆจะแสดงกายกรรมออกมาก็ดีวจีกรรมออกมาก็ดีกัมมันตะก็ดีสังกัปปะก็ดีอาชีวะก็ดีก็เป็นตัวที่เหมาะควรกับการงานเป็นกรรมนิยะไปหมดเลยเห็นไหมว่าตัวคำว่ากรรมนี่มันมาอยู่ในนี้หมดเพราะคุณควบคุมตัวสังกัปปะที่มันเป็นวิตกวิจารที่ผิดวิตกะที่เป็นกามวิตกะเป็นพยาบาทวิตกะเป็นพยาบาทเป็นวิหิงสาวิตกะคุณกำหนดลดตรงนั้นได้มันจึงมาเป็นกรรมข้างนอกกายกรรมวจีกรรมอาชีวะก็เป็นสัมมาสัมมาไปเรื่อยๆไปอ่านในมหาจัตตาริจักสูตรจะชัดขึ้นกว่านี้อันนี้จึงพอเหมาะได้อันนี้จึงพอเหมาะได้อันนี้จึงพอเหมาะได้ไปอ่านดูสิเพราะตัวจิตวิญญาณตัวประธานตัวสังกัปปะจึงเป็นตัวหลักปฏิบัติแล้วก็ดำริอย่างไรรู้ตัวดำริรู้ตัวที่ทำมาวิจัยออกไปชัดคุณก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆๆๆๆปฏิบัติมรรคคังคะองค์8ปฏิบัติทุกอันไม่ได้ปฏิบัติอยู่แต่สะกดจิตง่ายๆปฏิบัติไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะดีขึ้นปิติอาตมาแปลว่าได้ดีถ้ามันเป็นหลงระเริงฟูใจกับสิ่งที่เราได้ดีนั่นเป็นอุปกิเลสก็รู้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ไม่ไปดีใจกับมันมากคุณก็จะลดเองแม้ไม่ลดปิติคุณทำไปไม่ได้ดีได้ดีดีๆบ่อยๆมันก็ชินชาเองนะมันก็ลดในตัวของมันเองแต่ถึงแม้ไม่ลดไปเองแต่ถ้าจะลดก็ดีลดปิติก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกสงบลงไปอีกเท่านั้นเองก็ดีขึ้นแต่คุณยิ่งทำก็ดีขึ้นเพราะก็เป็นฌานที่เป็นเมื่อลดปิติมันก็ยิ่งสงบสุขสงบสุขที่คุณลดเหตุสมุทัยได้อย่างเห็นอย่างรู้อย่างปกติชีวิตประจำวันเป็นฌานชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆจนคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆตัววิตกวิจารเก่งคุณก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฌานหนึ่งก็เร็วขึ้นก็เป็นฌานสองเป็นฌานสามสุขสงบได้เร็วเพราะคุณรู้จักวิตกวิจารคุณรู้จักปิติแม้อุปกิเลสปิติก็รู้จักคุณก็ทำได้เร็วขึ้นก็สุขสงบเอกคตาก็เข้าสู่อุเบกขาได้เก่งขึ้นเรื่อยๆก็วางเฉยได้เก่งขึ้นเรื่อยวางเพราะกิเลสตัวจริงมันลดลงเพราะฉะนั้นแม้เป็นความหมายของรูปฌานที่อธิบายอย่างเงี้ยปิตกปิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยจนมีอุเบกขาเพราะท่านตรัสว่าถึงฌานสามผู้รู้เรียกว่าอุเบกขาหรือมีอุเบกขาอยู่มีอุเบกขามีอาการอุเบกขาเข้ามาอาศัยเริ่มต้นตั้งแต่ฌานสามพอฌานสี่ก็เป็นอุเบกขาที่จริงก็หมายความว่าเราได้เผาเกลียดลงไปสนิททำความวางเฉยความเป็นกลางความไม่ดูดไม่ผลักความเป็นอัปปนาพยัปปนาความมั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวเป็นอเนชาเป็นทีตีเป็นทีเตอเนชาปัตเตขึ้นมาได้ง่ายเก่งขึ้นเรื่อยๆอุเบกขาเนี่ยมันถึงขั้นเป็นทีเตอเนชาปัตเตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอุเบกขาไม่หวั่นไหวหรือคุณธรรมของอุเบกขา5ปริสุทธาคือบริสุทธิ์จากกิเลสอุปกิเลสบริสุทธิ์จากกิเลสอุปกิเลสปริสุทธาปริโยธาตา มันสะอาดมันแข็งแรงมันไม่ทุกข์มันผ่องแผ้วเขาแปลปริโยธาปาว่าผ่องแผ้วนะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วมุทุนะปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสรามุทุก็เป็นมุทุพุทธธาตุนั่นแหละเป็นธาตุที่ธาตุหัวอ่อนมีทั้งธาตุทางสายปัญญาและเจโตปัญญาก็แววไวดัดได้ไวรู้ได้เร็วเรียกว่าหัวอ่อนคือธาตุจิตมันคล่องแคล่วมันและทั้งมันมีกิเลสอะไรก็ดัดมันได้เร็วปรับมันได้เร็วจะปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาได้เร็วแต่ไม่ใช่เลาะแหละนะปรับไปปรับมาไม่ใช่กลับกรอกไม่ใช่เลาะแหละแต่เป็นคุณสมบัติของธาตุจิตมุทุพุทธธาตุเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะทำงานอะไรก็ใช้ปัญญาเหมาะสมควรมุทุกรรมัญญาจึงทำงานทำกรรมทำกิริยาศาสนาพุทธจึงเมื่อยิ่งปฏิบัติยิ่งเก่งกรรมเก่งการงานกรรมนิยกรรมัญญายิ่งเก่งการงานเหมาะควรในการงานกระทำการงานน้อยใหญ่ของสหพรหมสหพรหมจรรย์การงานปฏิบัติธรรมของตนเองมีทั้งสองด้านอันเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญทั้งการงานเพื่อนฝูงการงานใครก็มีปฏิภาณปัญญามีความรู้รอบมีพหูสูตรและการงานปฏิบัติธรรมของเราก็แคล่วคล่องเชี่ยวชาญขึ้นไปเสมอกรรมัญญาประพัสราจิตใจประพัสราก็รุ่งเรืองวาวางโชติช่วงชัชวาลบริสุทธิ์ผ่องใสรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยประพัสราประพัสสอนจิตประพัสสอนนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์จิตสมบูรณ์จิตย่อมประพัสสอนอยู่เสมอนั่นคือจิตพระอรหันต์เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของอุเบกขานี่จึงลึกซึ้งมากไม่ใช่อุเบกขาคืออยู่เฉยๆไม่เอาฐานแล้วไม่เอาเรื่องกับคุณแล้วอุเบกขายิ่งเอาเรื่องเพราะมันแข็งแรงมันแววไวมันเหมาะกับการงานมันยิ่งมีความรอบรู้มันยิ่งมีความแข็งแรงมั่นคงสามารถจะช่วยคนอื่นได้สามารถจะเกื้อกูลคนอื่นได้อุ้มชูคนอื่นได้คนอื่นยิ่งหนักเราก็ยิ่งมีอุเบกขาทาบอุเบกขาธาตุอุเบกขาเจตสิกมากยิ่งมีประสิทธิภาพสูงอุเบกขาที่แปลอย่างฤาษีมันเลยกลายเป็นอุเบกขาเด๋อเฉยเหมือนคุณเอ๋อรู้จักคุณเอ๋อไหมอุเบกขาใครจะมายังไงไปยังไงเฉยรู้จักหลวงพ่อเกษมไหมไปหาท่านก็เฉยนั่นแหละคือฤาษีที่ไม่เข้าใจแล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรท่านนะคือท่านไม่เข้าใจนะมิจฉาทิฏฐิก็น่าเห็นใจน่าสงสารจะไม่รู้จะทำไงท่านเกิดมาปางนี้ท่านเป็นอย่างนั้นอาตมามาปางนี้ช่วยท่านไม่ได้เลยท่านก็ไปของท่านไปเป็นฤาษีเต็มๆเลยอยู่ในป่าช้าไม่ออกจากป่าช้าตายอยู่ที่ป่าช้าเกิดที่ป่าช้าและตายอยู่ที่ป่าช้าก็เสมจริงๆเนี่ยพูดอย่างนี้เขาก็หาว่าอาตมาไปว่าไปดูถูกคือพูดให้บางคนเข้าใจเป็นศิลปะในการพูดอย่างหนึ่งใจของอาตมาไม่ได้ลบลู่หรอกแต่ว่าสื่อให้คุณเข้าใจให้ดีๆว่ามันเนี่ยมันเข้าใจผิดที่น่าสงสารนะเพราะฉะนั้นในองค์ฌานหรือในรูปของฌานของพุทธนั้นนะอาตมาอธิบายมันยากนะมันอธิบายไม่ง่ายแต่พอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะฌานของพุทธเนี่ยมันไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาแล้วก็อาตมาก็อธิบายหลับตาประกอบไปเดี๋ยวมันจะไปแค่นั้นนะวิตกวิจารปิติสุขก็อยู่แล้วยกปัญญาขึ้นคิดขึ้นปรุงก็แค่นั้นนะซึ่งมันไม่ยากอะไรจริงๆฝึกเอาก็ได้แต่จริงๆของพุทธมันยากกว่านั้นกว่าคุณจะไม่เป็นมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอะไรจะปัดเต็มเป็นไงโอ้โหมันยากกว่าอย่างนั้นแต่พร้อมกันนั้นวิตกะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาปลื้มตาก็มีฟังเข้าใจไหมที่อธิบายไปแล้ว มีนี่ลืมตานี่แหละปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละเป็นฌานมรรคองค์8ลืมตานี่แหละวิตกวิจารณ์เรารู้ชัดขึ้นกว่าด้วยใช่ไหมปิติเราก็รู้ได้ดีขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์คุณก็อ่านธรรมวิจัยอารมณ์ของคุณสิมันมีการฟูใจมันยินดีในสิ่งที่คุณได้ดีก็จะเกิดมานะอัตตานี่ก็ระวังเถอะคุณก็ระงับไปคุณก็สงบลงไปอีกสงบกิเลสข้างในแต่ข้างนอกมันยิ่งโอ้โหรู้ยิ่งเปิดหูเปิดตาเข้าใจคนเพิ่มขึ้นปิติสุขสงบจิตมันสงบแต่ข้างนอกมันยิ่งแววไวข้างนอกมันยิ่งทำในคล่องมันยิ่งเร็วได้อีกเหมือนลูกข่างนอนวันยิ่งนิ่งยิ่งเร็วยิ่งนิ่งเร็วยิ่งนิ่งยิ่งเร็วมันมีสภาพสองอยู่ในตัวมีสภาพสองอย่างบวกลบมีทั้งจรณะมีทั้งสักกะสักกะยะมีทั้งพลังมีทั้งพลังงานสักพลังงานจนพลังงานจรณะอยู่ในตัวเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นฌานของพุทธจึงไม่ใช่ฌานอย่างฤาษีฌานเกิดจากมรรคเพราะฉะนั้นเป็นสัมมาสมาธิก็เพราะปฏิบัติมรรคได้ถูกต้องได้มรรคได้ผลมาเรื่อยๆเป็นฌานแบบฌานสี่ที่อาตมาฌานสี่แล้วทีนี้พอเข้าอรูปฌานทีนี้ว่างอากาสานัญจายตนะเมื่อคุณอ่านจิตที่คุณโอ้มันว่างมันโล่งคุณก็ตรวจความว่างนั้นให้ลึกซึ้งกันไปอีกต้องมียานอย่างอ่านฌานลึกฌานอรูปฌานเองก็ลืมตานี่แหละปฏิบัติกระทบสัมผัสแล้วมันก็เกิดมามันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้คุณอ่านได้พอกระทบขึ้นมาอาการมันเกิดแล้วจิตใจมันเป็นอะไรขึ้นมาปนปรุงแล้วมันว่างมันสะอาดอากาศแปลว่าว่างอากาศแปลว่าว่างมันว่างมันโล่งมันสว่างสวยทั้งว่างว่างในแปลสภาพของเจโตสว่างเป็นสภาพของปัญญาว่างเป็นสภาพของเจโตสว่างเป็นสภาพของปัญญาเข้าใจนะภาษาแค่นี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นอากาศว่างโล่งทีนี้มันว่างโล่งเนี่ยเราก็รู้ความว่างต้องไปรู้ความว่างนะสภาพว่างของจิตว่างพอมารู้ตัวฟังดีๆนะนี่ภาษาพูดคุณก็มารู้ตัวรู้ตัวว่าอ๋อเรากำลังว่างธาตุที่มารู้ว่าว่างนั่นคือปัญญาหรือวิญญาณวิญญาณแปลว่าธาตุรู้และมันเป็นธาตุรู้ของอริยะเป็นธาตุรู้ของอริยบุคคลฟังให้ดีใครก็คนนั้นแหละเป็นธาตุรู้ของอริยบุคคลมันกำลังไปรู้ภพภูมิของอรูปภพอรูปภพอรูปภูมิมันกำลังรู้ว่าอรูปภูมินี้คืออรูปภูมิเราได้ล้างกิเลสมาแล้วตักกะวิตกะสังกัปปะอะไรมาจนสะอาดว่างมันว่างว่างพอธาตุรู้ก็อยู่ในภูมิวิญญาณัญจายตนะตัวที่เป็นอากาสานัญญาจตนะก็มันก็เป็นภูมิที่เราได้เข้าใจชัดนะอากาสามันคือความว่างที่เราเป็นวิญญาณัญจาก็คือภูมิรู้ที่เรารู้ความว่างเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นวิชาเป็นวิปัสสนาญาณฌานวิชา9เอาละมีเวลาอีก17นาทีนี้เอาวิชา9มาตอนนี้เร็วนะติดเครื่องเทอร์โบนะวิชา9เป็นฌานวิปัสสนาญาณเข้าไปรู้เงินเดือนนี่เขาตั้งกันเองเอาเงินจากประชาชนไปตอนแรกเพราะฌานนี่สะอาดเนี่ยสมมติฌานนี่เป็นฌานขั้นฌาน4ขั้นฌานสะอาดขั้นฌานอุเบกขาเข้าไปรู้ความว่างอุเบกขาวางกลางกระทบสัมผัสล่ะไหวไหมไหวหรือไม่ไหวหวาบไหวหรือไม่ไหวอเนนชาหรือวันเนนชาหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวปุถุสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติหรือกัมปติมันหวั่นไหวหรือมันไม่หวั่นไหวสัมผัสแตะต้องแล้วปุถุสะโลกะธัมเมหิ สัมผัสกับโลกกระทำลาภยศสรรเสริญโลกียสุขตัวยั่วตัวยวดมากระแทกกระทุ้งต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ปัจจุบันเนี่ยอ่านใจแวววัยธรรมวิจัยมันไหวหรือไม่ไหวมันมีก็รู้ว่ามันมีไหวมันไม่มีก็ต้องตรวจทำเข้าไปอีกให้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีวันไม่มีไหวไม่มีเศษไม่มีธุลีไม่มีละอองอกินกัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีนี่คืออรูปฌานของพุทธกำลังอ่านปรมัตถ์ใช่ไหมในขณะที่มีมรรคองค์8ใช่ไหมใครฟังเทศฟังธรรมฉลอง2543ปีนี้ขณะนี้นี่นะมีบุญคุณเคยได้ฟังอย่างนี้มาไหมเมื่อไหร่ใครหลับก็ซวยไปไม่รู้เรื่องใครฟุ้งซ่านก็ซวยไปไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใครตั้งใจฟังด้วยดีสุดสูสังลปเตปัญญังฟังได้ดีก็เกิดปัญญาญาณรู้เข้าใจเพราะงั้นเมื่อเกิดสภาพที่เป็นอกินจัญญายตนะก็คือคุณต้องเหลือเศษเมื่อมันมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วมันก็ต้องอ่านเราว่าเราแน่แล้วรูปฌานแล้วอรูปฌานต้องตรวจสอบละเอียดขึ้นไปอีกมันสะอาดแน่หรือเปล่ามันว่างแน่หรือเปล่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งต้องไม่มีนะสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นหมายความว่าคุณจะเอาแต่แค่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้ให้ครบต้องรู้ให้สมบูรณ์สัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติต้องทำให้เกิดสภาพสัญญาเวทยิตังนิโรธให้ได้ผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญาเจตนานั้นฌานฤาษีมีจริงแต่ในพุทธแล้วต้องผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญาเจตนะให้ได้จึงจะเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธพ้นหมายความว่าต้องรู้แจ้งรู้จบไม่ใช่คาอยู่แค่เนวสัญญานาสัญญาจะว่ารู้ก็ไม่รู้จะว่าไม่รู้ก็ยังมีสงสัยยังมีคลุมเครือยังมีจุดไม่รู้ต้องรู้ให้หมดคือพ้นเวเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะงั้นตรวจสอบหมดเลยไม่มีสิ่งที่เป็นธุลีละอองอะไรอโศกวิริชะไม่มีทั้งสิ้นเศษธุลีหมองธุลีเริงนะสมาหิตาเป็นเจตปริยานเอาตัวจบเลยนะไปใหญ่เลยนะไปเร็วเลยนะเจโตปริยัตอสมาหิตะสมาหิตะตรวจแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นจริงหรือไม่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์จริงหรือไม่วิมุตต์อวิมุตต์มีเศษวิมุตต์จรใดๆหรือไม่ข้อไปไม่ใช่เศษวิมุตต์เศษอวิมุตต์จรอีกใดๆหรือไม่ตรวจให้สะอาดหมดเลยในเจโตปริยานั่นแหละจึงจะขึ้นอนุตตรจิตต้องตรวจสมาหิตะอสมาหิตะกับวิมุตต์อวิมุตต์ซึ่งอาตมาเคยอธิบายมามากแล้วคนไม่มีพื้นฐานมาก็ขออภัยคนมีพื้นฐานมาก็ฟังไปเมื่อครบหมดเนวสัญญานาสัญญาไม่มีไม่เหลือก็นั่นแหละคืออสมาหิตะก็ไม่มีอวิมุตต์ก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่วิมุตต์ก็ไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นสมาธิสมบูรณ์ก็ไม่มีเป็นสมาหิตังเป็นวิมุตต์แน่นอนตรวจสัญญากำหนดรู้อย่างตรวจเอาสัญญานี่แหละกำหนดรู้ให้หมดรู้ให้ครบเวทยิตังเคล้าเคลียอารมณ์อ่านอารมณ์เป็นอารมณ์นิพพานหรือเปล่าจะปฏิญญาณได้ไหมว่าเป็นอารมณ์นิพพานแล้วเศษธุลีละอองไม่มีทุกอย่างแล้วสัญญาเวทยิตังหรือนิโรธังโหติมันเกิดหรือยังอับสภาพอย่างนี้เกิดหรือยังทำได้หรือยังทำได้แล้วเป็นนิโรธแน่นิพพานแน่เขาเคลียร์อารมณ์รู้หมดแล้วโอ้โหพ้นอรูปฌานแม่เนวสัญญานาสัญญายตนะก็พ้นจึงจะเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธฌานอย่างนี้เป็นวิชาวิปัสสนาญาณญาณต้องรู้อย่างนี้ อย่างที่อาตมาเอามาพูดนี่แหละต้องรู้อย่างนี้ญาณต้องรู้อย่างนี้มโนมยิทธิจิตต้องทำให้มีฤทธิ์เดชหรือปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างนี้วิปัสสนาคือตัวปัญญารู้แล้วมโนมยิทธิจิตต้องเป็นมโนมยิทธิคือจิตต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไม่ได้ทำมันอีกทำเข้าไปเป็นอิทธิวิธีมีวิธีต่างๆให้มันเป็นอิทธิมโนมยิทธิก็คือมโนมยะจิตมยะอันสำเร็จมยังอิทธิมีฤทธิ์มีความเก่งมีความสามารถมีอิทธิวิธีวิธีต่างๆสารพัดซึ่งจะสามารถปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นอิทธิวิธีตามอนุสาสนีไม่ใช่อิทธิวิธีไปห่อเดินเดินน้ำดำบินซึ่งอธิบายอย่างห่ออธิบายอย่างอิทธิวิธีเป็นแบบธรรมะของพระเจ้าอาตมาก็อธิบายไว้แล้ววันนี้คงอธิบายซ้อนลงไปอีกไม่ไหวนะมีอิทธิวิธีก็จงทำมีโสตทิพย์หรือทิพยโสตก็ให้รู้ละเอียดละออไปหมดเลยทุกอย่างเลยว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้หรือใกล้ก็รู้ไกลก็รู้ลึกก็รู้กว้างก็รู้นั่นคือทิพยโสตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบสัมผัสเราถ้าเรามีทิพยโสตเราจะรู้ว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงใหญ่หรือเล็กมันหมายถึงกว้างหรือลึกมันหมายถึงสภาพธรรมสภาพกิเลสสภาพสิ่งดีสิ่งไม่ดีอะไรอะไรยังไงแม้จะรู้ไกลๆก็รู้ได้เร็วก็รู้ได้ชัดใกล้ก็รู้ได้ไกลก็รู้ได้ลึกก็รู้ได้น้อยก็รู้ได้มากก็รู้ได้แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการจิตวิญญาณหรือว่าอภิญญาอภิญญาหรือวิชารู้ได้รอบด้านรอบทวนในลักษณะต่างๆแสดงว่าคุณภาพของจิตวิเศษหรือญาณวิเศษของคุณนี่เก่งขึ้นมากมายขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าความเก่งความวิเศษทิพยโสตนะนี่เป็นวิชา9ที่ไล่ไปเรื่อยๆจากทิพยโสตก็เจโตปริยญาณเจโตปริยญาณก็รู้จักเจโตปริยานคือมาตรวัดมาตรวัดคุณสมบัติของเราคุณภาพของจิตวิญญาณของเรานะซึ่งมีตั้งแต่รู้เจโตปริยานสิบอกรู้ตั้งแต่ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอย่างนี้มันประกอบไปด้วยราคะเรียกว่าสะราคะมูลอย่างนี้ประกอบไปด้วยโทสะเรียกว่าสะโทสะมูลอย่างนี้ประกอบไปด้วยโมหะสะโมหะมูลเราสามารถปฏิบัติถูกต้องประพฤติเอาออกได้เลขธรรมะละมันออกได้วิธีนี้แหละวิธีนี้มันออกได้มันจางได้เป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะถูกทิศแล้วถูกทิศแล้วคุณทำคุณรู้ของคุณถูกทิศแล้วคุณก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมันทำได้บ้างแล้วเป็นสังคิตังจิตตังเป็นวิคิตังจิตตังเป็นเชิงไปในทางเจโตเป็นเชิงปัญญาวิคิตังในพวกสายฟุ้งซ่านจะสังคิตังในมันสายเจโตมันลักษณะมันได้แต่มันก็ยังเป็นก้อนเป็นหดเป็นแท่งเป็นหูอันนี้มันอยากกระสนกระสายยังกระเด็นกระดอนจับไม่ค่อยทันวิกิตังจิตตังมันยังได้ยังไม่โล่งหรอกมันยังได้ประมาณนึงยังเคร่งยังคุมยังแต่เรารู้ว่าเราได้แล้วถ้าไม่ดีขึ้นดีขึ้นให้คล่องให้ได้โดยไม่ลำบากโดยไม่ในสังกิตังจิตตังกับวิกิตังจิตตังยังมีความลำบากอยู่ถ้าอธิบายไปถึงฌานมันจะเป็นแค่ฌานหนึ่งฌานสองมันยังลำบากอยู่มันต้องถึงขั้นได้โดยไม่ลำบากได้โดยไม่ยากก็คือให้เจริญยิ่งกว่าสังกิตังจิตตังเจริญยิ่งกว่าวิกิตังจิตตังเป็นมหากตะยิ่งขึ้นถ้าคุณไม่สามารถภาคเพียรทำต่อคุณก็คาอยู่แค่นั้นก็อะมหากตะไม่ใหญ่ขึ้นติดภพชาวอโศกตอนนี้มีเยอะวันหลังจะเอามาขายตลาดอริยะพวกตกค้างพวกตกค้างแน่เราจะต้องทำให้ผ่านจุดมหคตะให้ยิ่งขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่หยุดอยู่ไม่เอาติดแป้นไม่เอาอยู่แค่นั้นไม่เอาหรือยึกยักยึกยักอยู่แค่นั้นอยู่แค่นี้เลยยังยึกยักไปหาข้างล่างเลยนะอย่างนี้ก็ ตกต่ำตายนะให้เจริญยิ่งขึ้นกว่านั้นมหาคตาหมายความว่าให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยกว่านั้นมหาคตาเข้าไปก็จนกระทั่งดีขึ้นถึงขั้นว่ามันดีสัอุตระจิตตังมันดีนะสัอุตระจิตตังดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกคุณเองเป็นคนบอกตัวเองได้ว่าเออเราได้ดีขึ้นมาแล้วนะได้โดยไม่ลำบากพอสมควรแล้วได้โดยไม่ลำบากไม่ยากพอสมควรแต่มันดีกว่านี้ยังมีอีกมันยังไม่ถึงที่สุดต้องให้เป็นอนุตตรจิตตังให้ได้นี่เจโตปริยานไล่มากี่ตัวแล้วเนี่ย6 7 8 9 10 11ละ11ละสัอุตตรจิตตังใน11อนุตตรจิตตัง12ใน12นี้อนุตตรจิตตังเป็นหลักก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้คุณต้องตรวจสมาหิตังอสมาหิตังตรวจวิมุตติอวิมุตติอีก4 12กับอีก4เป็นเท่าไหร่เจโตปริยาน16ต้องรู้เจโตปริยาน16นี่เป็นมากวัดต้องทำจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกให้เป็นจิตที่ดีที่สุดไม่มีอะไรเหนือกว่านั้นคืออนุตตรจิตตังนั่นคือตรวจความมั่นคงกับธุลีละอองสมาหิตะคือความมั่นคงปิมุตติคือความหมดธุลีละอองทุกสภาพครบอย่างนี้เป็นเจโตปริยานแล้วคุณก็ตรวจอีกเป็นเตวิชโชนี่6แล้ววิชา6แล้วอีก3 6แล้วเมื่อกี้เนี่ยฌานวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยาน6แล้วอธิบายวิชา6มาแล้วเหลืออีก3วิชาเตวิชโชบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณคุณก็ทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณเตวิชโชทบทวนที่ผ่านมาแล้วบุพพะบุพเพของเก่าผ่านมาแล้วปัจจุบันธรรมนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ได้อาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วได้ปีที่แล้วก็ได้ชาติที่แล้วก็ได้ถ้าคุณเข้าถึงเป็นได้ตรวจสอบชาติคิดแล้วก็ไม่ได้บอกโอ้ชาติที่แล้วเราเกิดเป็นลิงชาติที่แล้วเราเกิดเป็นพระเจ้าตากสินไม่พอต้องตรวจถึงปรมัตถ์ถ้าคุณจะตรวจชาติที่แล้วก็ต้องตรวจปรมัตถ์ไปตรวจเราเกิดเป็นพระเจ้าตากสินโอ้ดีใจแล้วลึกชาติได้นั่นบาไปเยอะแล้วแต่ถ้าตรวจชาติที่แล้วเป็นพระเจ้าตากสินแล้วมีเป็นพระเจ้าตากสินแล้วคุณเป็นจริงคุณมีภาวะตอนไหนคุณเกิดมาแล้วคุณก็มาได้ดีตกยากจิตกิเลสอย่างนั้นจิตกิเลสอย่างนี้คุณได้ปฏิบัติละกิเลสบ้างหรือไม่แล้วอ่านจิตจำจิตที่เกิดแต่ชาติที่แล้วชาติโน้นชาตินี้ผ่านมาได้ไหมกุศลอะไรอกุศลอะไรที่คุณเคยผ่านพบแล้วคุณได้เลิกได้ละไหมตรวจอย่างนั้นมีคุณค่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรมันเกิดแล้วดุดับได้แล้วจนมันไม่เกิดอีกจุตูปปาตญาณความเกิดความดับจุตูปปาตญาณญาณอ่านความเกิดความดับตรวจสอบสิ่งที่ผ่านมาอ่านความเกิดความดับที่เหลือสิ่งใดที่คุณอยากจะให้เกิดมันก็เกิดอยากให้ความเป็นอริยะบุคคลของเราเป็นอริยภูมิเกิดมันก็เกิดสิ่งที่มันเป็นอบายภูมิมันเป็นแม้แต่ที่สุดมนุษย์ภูมิมันก็เกิดอบายภูมิมันไม่เกิดเราดับมันมันก็ดับแม้แต่ที่สุดรู้จักทุกอย่างภูมิพบทุกอย่างความเกิดความดับเราก็ตรวจจิตของเรามันยังมีพบยังมีชาติยังมีการเกิดจนกระทั่งเราจะให้มันเกิดก็เกิดได้เช่นเราจะทำงานเราจะให้จิตมีฉันทะเจตสิกมีวิริยะเจตสิกมีจิตตะเจตสิกวิมังสาเจตสิกเราก็เกิดได้เราจะให้มันพักให้มันหยุดเราก็หยุดได้จนช่ำชองตนสามารถที่จะให้จิตนี่มันหยุดละมันระงับแม้กุศลก็ไม่ทำอย่าว่าแต่อกุศลแล้วอกุศลนั้นไม่เกิดเป็นธรรมดาอกุศลไม่เกิดเป็นปกติเราจะให้กุศลเกิดก็เกิดได้เกิดได้เร็วดับได้ด้วยจะให้เกิดก็เกิดได้อย่างเร็วจะให้ดับก็ดับได้อย่างสนิทเด็ดขาดท ทำความเกิดความดับทำความเป็นความตายเรียกว่าอมตะเป็นคนทำความเกิดความตายให้แก่ตัวเองสมบูรณ์ท่วนรอบเจโตปริยญาณก็ไม่ใช่จุตูปปาตญาณรู้จักความเกิดความดับแล้วทำความเกิดความดับของตัวเองอาสวะสิ้นสุดท้ายอาสวัคยญาณญาณที่รู้จักอาสวะรู้จักกิเลสนอนเนื่องกิเลสลึกกิเลสสุดกิเลสสุดท้ายอาสวะกิเลสหรือเรียกว่ามีวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสก็หมดนะอนุสัยไม่ว่ามันจะเป็นเราสยะสยังอนุสยะเนี่ยอันเป็นเราที่มันยังตามเป็นเราหรือมันยังมีอนุมันยังมีตัวความเป็นเราน้อยนิดเท่าไหร่อนุสัยโดยพยัญชนะสยังคือตัวเราตัวตนอนุสยะอนุสัยมันมีนิดเท่าไหร่ก็ตามรู้ตามเห็นความจริงในก้นบึ้งของจิตมีอัตตาหรือมีตัวเราหรือมีสยะสยังให้รู้แม้จะเป็นสยังที่พิเศษเป็นอภิญญาสยังอภิญญาคุณก็ต้องไม่หลงสยังอภิญญาไม่หลงของเราเองสยังอภิญญานี่ก็เป็นของเราเองสุดท้ายคุณจะมีอภิญญาคุณจะมีสิ่งที่สุดรู้ยอดรู้ของเราเองเป็นเองได้เองมีเองเป็นเองเป็นของเราเองคุณก็ไม่หลงแม้แต่สายังอภิญญาถ้าหลงมันอยู่มันก็เป็นอัตตาตัวหนึ่งถ้าติดมันอยู่มันก็ไปติดอัตตานั้นถ้าทุนไม่ติดแล้วจริงคุณนั่นแหละรู้จักวางจริงคุณมีร้อยหนึ่งก็เหนียวร้อยหนึ่งคุณมีพันหนึ่งเหนียวพันหนึ่งมันมีพันหนึ่งมันไม่เหนียวหรอกแค่พันเดียวแต่ห้าหมื่นมันยังเหนียวอยู่คุณมีห้าหมื่นคุณไม่เหนียวหรอกคุณมีห้าแสนคุณก็เหนียวอยู่คุณยังแคะไม่ออกมันมากมันกระดูดแรงคุณมี5ล้านคุณก็ยังไม่ยอมจะทิ้งมันไปยังไงไหวตั้ง5ล้านเอาละคุณบอกแค่5ล้านไม่มีปัญหาทิ้งได้มันมีตั้ง500ล้านมันทิ้งไม่ได้แล้ว500ล้านจะทิ้งมันไปจังไงหามาแทบเป็นแทบตายนี่ยกตัวอย่างรูปธรรมนัยยะเดียวกันคุณมีอภิญญาคุณมีความรู้ทางธรรมคุณมีสูงคุณมีอย่างเป็นโพธิสัตว์นี่แสนจะรู้ดีมีสัพพัญญูมีธรรมะที่ยิ่งที่สูงขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เหมือนกับมีโอ้โหสมบัติมหาศาลสมบัติที่ยอดเยี่ยมสมบัติที่ค่าสูงมันจะทิ้งลงไหวมันต้องรองใจตัวเองทั้งนั้นมันต้องปฏิบัติเอาเองทิ้งให้มันได้มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเดือนไหวมีทองเท่าหัวมันจะไหวหรือทิ้งได้ยังไงขนาดมีทองเท่าหนวดกุ้งมันยังนอนสะดุ้งจนเดือนไหวนี่ทองเท่าหัวนี่มันสงสัยไม่ใช่สะดุ้งจนเดือนไหวมันกระทืบจนเรือนพังนะมีทองเท่าหัวก็กระทืบเรือนพังมาเยอะแล้วไอ้ทองเท่าหัวเนี่ยนะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยมันก็จริงจริงเนี่ยมาถือกระเรือนพังมาเยอะแล้วมันยังเงี้ยมันยิ่งมีค่าสูงเราก็ยิ่งจะวางมันไม่ได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าถึงโอ้โหสละทุกอย่างท่านก็มาต้องไปประสบเหตุการณ์ปางที่ท่านเกิดเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเรื่องเป็นสิ่งที่คนในโลกเนี่ยปุถุชนนี่ฟังแล้วก็หาว่าอย่างตะวันตกนี่บอกเลยว่าโอ้โหนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายน้ำเน่าที่เลวมากมีอย่างในสอนให้คนพระเอกต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเลวมากเลยใช่มองในแง่ตื่นแต่ในแง่ลึกของจิตปัญญาแล้วโอ้โหคนเราเนี่ยมันรักลูกมันจะรักยังไงคนที่เลวมันไม่รักลูกใช่ไหมเห็นไหมมันมีมุมย้อนมุมกลับกันเยอะเลยถ้าคนที่เลวมันย่อมไม่รักลูกแต่คนที่ดีมันก็ต้องรู้จักลูกลูกก็คือลูกมันก็ต้องรักต้องห่วงต้องโอ้โหแล้วไอ้โชว์ชกมันตีลูกเราต่อหน้าต่อตาลากทะลุทุกกลางเนี่ยมันจะยังไงอ่ะจิตวิญญาณมันต้องตัดใจให้ได้ เป็นการสละที่มันควักเลือดควักเนื้อควักหัวใจไปจริงๆนะเอาหัวใจเราไปทุบเล่นต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งคนที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไม่รู้เข้าใจถึงอารมณ์มนุษย์ไม่รู้เรื่องของทุกอย่างในเรื่องของวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุมันใช่เรื่องตื่นใช่มองในแง่แต่วัฒนธรรมตื่นๆว่าเออไปสละลูกมันก็บ้าสินั่นโลกียะธรรมดาข้ามขอบโลกียะไปถึงโลกุตระแล้วโอ้โหมันต้องลองใจกันถึงขนาดให้ทานลูกไปเนี่ยคุณมีลูกลูกของคุณไปถูกรถชนต้องผ่าตัดได้เงิน50ล้านคุณมีเงินอยู่แค่40ล้านคุณต้องไปยืมเขาอีก10ล้านมาคุณจะยืมมาไหมคุณจะมาผ่าตัดให้ลูกไหมมันต้องทำใช่ไหมแต่ตะวันตกไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณพวกนี้หรอกศาสนาที่เขาไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างนี้เขาไม่เข้าใจแม้แต่คนบอกว่าคนนักวิชาการหรือว่าคนฉลาดฉลาดในเมืองไทยบอกโอ้พระเวสสันดรชาดกเอามาสอนเด็กได้ไงเอามาสอนนี่เนี่ยจริงสอนเด็กไม่ได้หรอกเวสสันดรชาดกต้องเรียนปริญญาเอกเวสสันดรชาดกเนี่ยต้องเรียนวิทย์ปริญญาเอกแล้วปริญญาเอกก็ต้องมีคุณธรรมอย่างที่อาตมาบอกจะเรียนปริญญาตรีต้องเป็นโสดาปริญญาโทต้องเป็นสกิทาเรียนปริญญาเอกเป็นอนาคาไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องหรอกทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเรื่องพวกนี้เป็นซับซ้อนลึกซึ้งนะเอาละเลยเวลาไป 5-6 นาทีแล้วนะเจตัวปริไม่ใช่เจตวิชา9ทวงมาหลายคนเพราะอธิบายค้างไว้วันก่อนวันนี้ก็ได้ใช้นี่แล้วนะอธิบายขยายความไปในตัวทั้งฌานทั้งวิธีปฏิบัติมรรคองค์8มันจะมีปฏิสัมพัทธ์กันอย่างนี้มันจะเกี่ยวข้องกันมันจะทำงานร่วมกันขัดเกลาขยายแล้วก็จะถูกต้องตามทางเดินเพราะทุกวันนี้เราก้าวหน้าไปทั้งสมาอาชีพสมากัมมันตะก้าวหน้าไปทั้งมิตรดีสหายในสังคมสิ่งแวดล้อมดีดำเนินไปตามลำดับตามลำดับขอให้ฟังสัญญาณอาตมาบ้างแล้วก็ทำตั้งใจทุกคนต้องภาคเพียรขึ้นต้องขยันขึ้นเพราะเราต้องทำที่พึ่งให้แก่สังคมนิติภูมิมาพูดก็ตามวิทยากรมาพูดก็ตามแม้แต่คุณพมรใครต่อใครก็ถล่มสังคมบริหารสังคมประเทศชาติมันไปไม่รอดจริงๆพึ่งไม่ได้เอาการเมืองเอาบริหารรัฐเอาทำอะไรพึ่งไม่ได้จริงๆเพราะคนเหล่านั้นเขาได้บัลลังก์เสวยโลกีได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแล้วเขาก็เมาหลงติดอยู่ตรงนั้นชวนก็ชวนเถอะชวนก็ชวนเถอะติดเราจะเห็นได้ว่าชวนเปลี่ยนแปลงไปจากอุดมการณ์เมื่อก่อนติดสิ่งเหล่านี้โลกียะเมื่อไม่ศึกษาธรรมะจิตวิญญาณไม่มีบุญบารมีไม่มีคุณธรรมพอไม่ออกหรอกมันเหมือนกับทองเท่าหัวได้อย่างนี้มันเหมือนทองเท่าหัวมันจะไปทิ้งลงเลยแต่ก่อนในขณะที่มีทองเท่าหนวดกุ้งก็พูดได้ทิ้งให้ดูแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีทองเท่าหนวดกุ้งแล้วไม่มีทองเท่าหัวแล้วทิ้งไม่ออกหรอกเพราะอินทรีย์พละไม่พอนี่ก็ว่าเขาอะนะซึ่งอาตมาก็เอาแล้วไปพึ่งไม่ได้หรอกไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนเรามาสร้างที่พึ่งให้แก่สังคมเรามาทำอย่างนี้เนี่ยรวมกันให้เป็นหนึ่งหยุดทะเลาะกันอีกสัก50ชาติได้ไหมขอน้อยอยู่นะขอแค่50ชาตินี่น้อยนะหยุดทะเลาะกันได้ไหมฟังกันแล้วก็ลดตัวเองใครลดอัตตามานะได้ก่อนไม่ต้องขอหรอกใครลดอัตตามานะก่อนคนนั้นน่ะจะเจริญเชื่อมั้ยอาตมาได้พูดกำปั้นทุบดินแน่ๆถูกเป๊ะเลยแหละแต่คุณจะทำได้ไหมเท่านั้นเองใช่มั้ยคุณจะทำได้หรือไม่เท่านั้นเอง ลดอัตตามานะให้ได้พวกเรานี่อัตมาไม่ค่อยกลัวเรื่องกามเท่าไหร่อัตมากลัวเรื่องอัตตามานะเนี่ยมันไม่เจริญไปเท่าที่ควรก็เพราะอัตตามานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสังวรปีนี้เป็นปีสำคัญอยู่นะขอให้ตั้งใจภาคเพียรขยันขึ้นและก็ลดละการทะเลาะเบาะแว้งการที่ขัดแย้งเมื่อประชุมกันฟังกันให้ดีเมื่อมติหมู่เขาฟังแล้วคนพวกเราไม่ใช่คนโง่เมื่อเข้าที่ประชุมกันแล้วต่างคนต่างหวังดีต่างคนต่างใช้ปัญญาออกมาไม่มีใครมานั่งใช้ปัญญาครึ่งหนึ่งเท่านั้นว่าประชุมตอนนี้ไม่มีมันใช้ปัญญาเต็มๆทั้งนั้นแหละตอนประชุมตอนไหนก็แล้วแต่มันก็ใช้ปัญญาของตัวเองเต็มๆนั่นเพราะฉะนั้นให้เกียรติกันทุกคนใช้ปัญญาหมดแล้วเอาค่ารมเยปุยสิกาเอาผลส่วนใหญ่ตัดสินแล้วเชื่อจะวางอัตตามานะเราทำไปอย่างฝึกถ้าคุณวางอัตตามานะมันฝึกธรรมะจริงๆนี่แหละฝึกธรรมะลืมตาปฏิบัติงานปฏิบัติอาชีพปฏิบัติทุกอย่างเราจะไปเร็วสังคมจะไปรอดอาตมาไม่อยากพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทางบุญญาภินิหารไม่ใช่ทางอย่างรัสเซียอย่างอเมริกาขู่กันได้อาวุธนิวเคลียร์อยู่ไม่ใช่ขอยืนยันไม่ใช่ไม่ต้องไปสร้างอาวุธขายเพื่อที่จะยกฐานะประเทศให้อยู่รอดทำสงครามจิตวิทยาแล้วก็หลอกอย่างที่นิติภูมิมาเล่าว่าขายหลอกขายอาวุธให้คูเวตมันมีนัดบินอยู่200คนแต่ซื้อเครื่องบินไว้อีก800ลำเครื่องบินไอพ่นไว้800ลำมีนักบินอยู่200ไม่รู้มันจะไปบินคนละกี่ลำแล้วก็อเมริกาก็รวยหลอกขายมันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปรวยอย่างนั้นหรอกเรามีแต่รวยว่าเป็นมหาอำนาจโดยให้อเมริกาเอาเท่าไหร่ไทยจะให้พี่จะให้น้องไอยุ่นจนไปแล้วบอกพี่น้องจะเอาข้าวกี่หมื่นตันแสนตันจะเอาวัตถุดิบอะไรบอกพี่ให้ไม่ใช่ไปขายเขาไม่ใช่ไปเอาของเขาแต่จะให้เขาเป็นมหาอำนาจที่เป็นผู้ให้ไม่ใช่มีเล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเอาละใช้จิตวิทยาที่จะทำสงครามบ้าๆบอๆสงครามจิตวิทยาสงครามเศรษฐกิจสงครามรัฐศาสตร์สงครามสังคมศาสตร์แบบตื้นๆแบบนั้นต้องเหนือชั้นฟังไปดีๆแล้วคุณจะเข้าใจขอร้องคนเก่าๆอย่ามีอัตตามานะไม่ฟังธรรมฉันรู้แล้วพูดไปนี่เข้าใจแล้วนะเดินนี้อัตมาว่าอัตมาเทศหรือบรรยายสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยฟังธรรมด้วยดีได้ปัญญาได้ฟังสิ่งใหม่มีอานิสงส์5ประการขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้มั้ยแต่ฟังเก่งๆแล้วฉันเก่งแล้วรู้แล้วมาที่นี่จะสอนก็ดีขอบคุณที่เอาความรู้ที่ได้จำได้อย่าให้เพี้ยนแล้วกันเอาไปสอนถูกๆตรงๆก็แพร่ไปแต่คุณเองไม่ได้กลายเป็นจับกังแบกทองคำมาให้คนอื่นเป็นจับกังได้ค่าแบกเป็นจับกังธรรมะเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้แสดงธรรมแต่เป็นจับกังธรรมกถึกจับกังระวังคารวะเราก็เถอะเป็นธรรมกถึกเก่งไม่ใช่แต่สมณะนั่นแน่อยู่แล้วเป็นธรรมกถึกแล้วก็เป็นธรรมกถึกจับกังระวังเอาละสำหรับวันนี้ก็เลยเวลาไปพอสมควรแล้วเอวัง